Welcome. You're listening to the Gamer 365 podcast. Have fun. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast 2021 decemberi kiadása. Nem vagyok benne biztos, hogy volt-e idén podcastünk, volt. Egyáltalán. Nyáron. Utoljára E3-os. Nyáron. Szerintem az E3-os. E3-os. Aha. Régen nem volt. Nem kapkodtuk el ezt a podcast témát 2021-ben. Hát a Covid ezt is elvitte sajnos. Igen, én is egyértelműen a Covidot okom. Félig meddig egyébként igaz is, mert ilyen nagyon old school módon mi így görcsösen ragaszkodtunk ahhoz néha, hogy valóban tehát fizikailag egy helyen tartózkodjunk, és úgy podcasteljünk, holott a modern korban úgy látom, hogy ez már egy kiveszőben lévő. Öreg elefántok vagyunk ilyen szempontból is. Ragaszkodtunk ehhez, és online kell bonyolítani a dolgokat, de most azt hiszem, hogy ráéreztünk annak a módjára, hogy hogyan lehet viszonylag tisztességes hangminőséget produkálni így is, legalábbis reméljük. De ez mindenképpen el fog válni. No, december van, 2021 és év vége. Miről lehet ilyenkor beszélni? Leginkább arról, hogy milyen volt a mögöttünk álló év. Mi most egy kicsit fogunk erről, illetve részben erről fogunk beszélni, részben meg másról. Adja magát az is, hogy ilyenkor van az évnek a legutolsó és egyik legjelentősebb videójátékos eseménye, a videójátékok Oscar-díja, a Game Awards. Ez most már mögöttünk van egy jó másfél hete. Ez lesz az első témánk, a második pedig egy kicsit önmagunkra reagálunk. Pár napja jelent meg az oldalon a Meh 2021 kódnéven futó cikkünk, ami az öt videójátékos téma, ami miatt rüheltük 2021-et. Egy kicsit negatívak legyünk, ezen az öt témán fogunk a magunk szempontjából átmenni, mert láttuk, hogy kommentekbe ti is bőségesen kifejtettétek a véleményeteket, nagyon helyesen. De még mielőtt visszanyúlok egy kicsit a múltba, ez a Gamer 365 podcast 10 akárhány éves történelmének az egyik első kérdése volt, amit mindig feltettünk talán már az első podcastben is. Ki mivel játszik éppen, uraim? És egyben be is mutatkozhattok, és majd én is befogok, mert ezt mindig elfelejtjük. Jó, akkor én kezdem, mert rövid leszek szándékosan. Csető Zsolt Dreg egyébként, és végre jutottam odáig, hogy a Metroid Dreadet elkezdjem, már ott volt a polcon, nem tudom, a Black Friday óta nagyjából. Úgyhogy azért nem akarok csak nagyon beszélni róla, mert esélyes, hogy a szokásos évvégi top listánkon úgyis ott lesz az első ottba, ott meg majd leírom igazából a véleményemet róla. Olyan nagyon sokat amúgy se tettem még bele, úgyhogy nálam ez pörög most aktuálisan. Utána meg amúgy az It Takes Two jön, még szintén idei évre betárazva, úgyhogy erősen zárom most az évet, mert bepótolom az idei év legjobb játékait, remélem. Én is hasonlóan, hát nem is tudom, hogy röviden mondjam el, de hasonlókat tudok mondani, mint Drag. Én vagyok Ákos, Szabó Ákos, GHZ, tényleg mindig elfelejtjük, pedig az elején ez mennyivel fluidabb mindig. Ez már a brand része, igen, hogy igen, mert úgyis ismerik a hangunkat. Egyébként a képzeltek, hogy én a Marvel Galaxy of Guardians of the Galaxy-vel játszom. Annyira sokan dicsérték, és olyan jókat kapott, hogy megvettem egy-két hete, és neki is tudtam állni. Nagyon az elején vagyok még, és abszolút el tudok érteni azokkal, akiknek nagyon bejön. Tényleg rendkívül jó hangulata van. És nekem is teljesen Mass Effect érzésem van a játék a kapcsolatban. Ilyen modern Mass Effect, talán Nash jellemezte így egészen helyesen. Valamint a következő nekem is a Metroid Dread, amit most szereztem meg én is. Az It Takes Two, ami félig áll, mert hogy ezt pedig a kis 7 éves fiammal kezdtük el. Csak az a baj, hogy annyira bele van buzulva a Minecraftbe, hogy nagyon nehezen tudom rávenni, hogy ezzel is játszunk. Én is ezekkel zárnám az évet, miután az elmúlt pár hetemben ugye a Halo Halo Infinite pörgött nagyon sokat, meg rengeteg Game Pass játék. Tehát ami szemben jön Game Pass, az mindig kipróbálom, ami a bőség zavara, és az mindig egy kicsit félre visz, de most igyekszem rá koncentrálni a Guardians-re, remélem sikerül, így röviden. Én Somosi László Liquid vagyok, és most vagyok lejövőben a Forza Horizon 5-ről, és elkezdtem pár napja a Infinitive Halo-t, amivel multizgattam már a béta, tehát ebbe az egy hónapos béta periódusban, és most a single player kampánynak ugrottam neki. Még abszolút az elején vagyok, most jöttem fel a földfelszínre nem olyan régen, tehát tulajdonképpen most kezdődik a játék, Isten igazából. A Halo, nyilvánvalóan utoljára a Halo 5-tel játszottam, ami szerintem egy kifejezetten gyenge single player kampánnyal rendelkezett. Tudom, hogy itt is lesznek problémák, de amikor én ezzel elkezdtem pár napja játszani, akkor a szerkesztőségi csetünkön írtam is, hogy azért ezt a Halo gameplayt ezt nem nagyon veri meg semmi a piacon. Tehát ez annyira ott van, annyira kézre áll, hogy a kampány problémái ellenére is viszi a hátán a játékot, legalábbis eddig. És eddig azért elég változatos, tehát tudom, hogy a második fele az kevésbé az, de eddig teljesen rendben van. És örülök neki, hogy nem lett full open world, nem csináltak belőle Hero Cry 16-ot, amitől féltem, hogy az lesz belőle. Hát vannak azért átfedések, de igen. De a gameplay az magasan. Tehát az nagyon jó. Tehát igen. Az végig az egészet elviszi a hátán, és hát itt maradjunk annyiba, hogy jót tett neki az egy év, amivel csúsztatták, de kellett volna még neki egy picivel több szerintem. Így felütésnek jó, egynek jó, mondhatnánk így összességében, meg nyilván az is más, hogy itt annyira nem akarok belemenni, mert éppen ma írtam róla még egy elég nagy bejegyzést, ugye a Halo tesztünknek a multiával játszottam én is most sokat, és még a kampánypontozás, meg ezt annyira, hát nem is tudom, parázs téma volt itt az oldalon is, hogy most akkor hol áll a dolog, hogy ezt majd még próbálom kicsit jobban kifejteni, meg árnyaltabban leírni, mert teljesen másképp áll hozzá valaki szerintem, hogyha Halo veterán, és teljesen másképp áll hozzá, hogyha mondjuk először játszik a játékkal, mármint mondjuk a sorozattal. Tehát ez egy nagyon fontos aspektus, és szerintem egyébként az open world része az sokkal jobban működik, mint gondoltuk volna, hogy működni fog. De viszont aki nem szereti az open world-ot, az most se fogja megszeretni, ha ez így. Ha ez egy ilyen érthető gondolatmenet. És akkor kicsit a jövőbe tekintve én is csatlakozom, szintén 2 vagy 3 hete megvettem a Guardians of the Galaxy-t hasonló megfontolásból. Mi is nagyon jót írtunk róla, mindenki nagyon jókat mond róla, és sajnos a játék szempontjából sajnos eléggé le volt már, tehát ilyen 40%-os akcióban volt, vagy valahogy 30, a megjelenés viszonylag közel volt. Valami esmi, igen. Igen, tehát ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem fogy túlságosan combosan, de megvettem, és ez nekem ilyen karácsony meg ünnepek közti játék lesz belőle. De egy csomóan, Klári írta, nem a napokban, aztán Twitteren, hogy ő is megvette. Szerintem egy csomóan megvettük. Igen, ez ilyen titkos szerkesztőségi kedvenc lett a háttérben. No, akkor ugorjunk neki a Game Awards-nak, ami ismételten csak egy meglehetősen, legalábbis magyar szempontból lehetetlen időpontban, így hajnali 2-kor vagy 3-kor kezdődött, valami egészen lehetetlen órában, de más miatt ugyan, de akkor én még fenn voltam, dolgoztam, és éppen aludni tértem, mielőtt elkezdődött, és láttam, hogy azért többen néztétek, tehát gratulálok. Így kell ezt. Többen néztétek hajnalban. Mik voltak azok a... Közelítsük meg másképpen. Kinek mi volt az a bejelentés, vagy akár trailer, már létező játékból trailer, ami leginkább megfogta, és akkor menjünk neki így a témának. Drag, nálad mi volt, amit ha kiemelhetnél, akkor kiemelnél? LMV2! Igen! Mi más? Kicsit sajnálom, hogy nekünk nincsenek ilyen videóink, amiket szoktak csinálni, hogy nézzük a konferenciát, vagy bármit, és akkor ilyen live reactions. Szerintem ott egy ilyen szerkesztőségi megőrülés lett volna az LMV-knél. Uh-huh. Nyilván voltak ennek azért előzményei, tehát azért az elmúlt pár évben eléggé úgy mocorogtak a dolgok a Remedy-nél, hogy azért lehetett ebben reménykedni, ugye a jogokat visszaszerezték, aztán volt újra kiadás, stb. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván nem meglepő, de ha meg azt nézzük, hogy igazából ez egy olyan játék, amiről egy ponton már igazából lemondott mindenki, mert ugye az első rész volt egy olyan nagyon-nagyon óriási siker, másrészt meg a Remedy is abba az irányba ment, pláne nem a Microsofttal közösen, amikor még ott voltak a jogok, hogy akkor ennek bármiféle folytatása legyen. Úgyhogy ez már csak ezért is örömteli, és szerintem ilyen szempontból amúgy tök jó időket élünk, hogy olyan projektek kerülnek elő, akár teljesen újak, akár így a fejlesztői pokolból kihúzva, amikről tényleg azt hittük, hogy nem fognak soha megvalósulni. Kicsit más időket élünk szerintem ilyen szempontból, mint mondjuk amikor 10 év, amikor ez a full mainstream vonal irányította az egész iparágat. Most meg valahogy kevésbé érzem azt. Tehát ahhoz, hogy egy LMV 2 megvalósuljon, szerintem itt jobban kell érvényesülnie annak, hogy ezek a kicsit, hát nem is hardcore-abb, de ilyen szűkebb rajongóbázissal rendelkező címek is ennyi év távlatából fel tudjanak támadni. Szóval én nem csak azért örülök ennek, mert az egyik kedvenc játékom és végre folytatást kap, hanem azért is, mert szerintem van egy ilyen pozitív üzenete az egésznek. Igen, mondjuk, ahogy mondtad is, hogy az LMV-knek a folytatása azért valahol úgy mindig benne volt, hogy lesz valami, tehát így kacsingattak folyamatosan, azt is lehetett tudni, hogy ők akartak folytatást már akkor. Igen. Csak a Microsoft nem akarta annyira. Igen. És végül is, amiből az LMV-x American Nightmare lett, az a folytatásnak egyfajta ilyen mini változata, egy ilyen elkezdtek valamit, de aztán nem lett belőle egy nagyobb projekt, ezért csináltak belőle egy DLC-t kvázi. És van is kint videó YouTube-on arról, hogy egy ilyen proof of concept videó készült is az LMV2-ből. Ebből, amit bemutattak, azért annyira sok minden nem derül ki. Hát lényegében semmi. Lényegében semmi. Annyit mondtak róla, hogy talán az eddigi legnagyobb projektjük lesz, vagy valami hasonló, tehát, és a legkomplexebb játékuk, és hogy kicsit el fognak menni ilyen survival irányba, de arról, hogy ez most hogyan és pontosan miként történik, az semmi. Annyira, hogy 2023, ha jól emlékszem? Igen, 23-ra ígérik, de hát a mostani trendeket nézve én meglepődnék, ha az 24, ez tényleg meg is jelenne 2 éven belül, pláne, hogy nem nagyon tudnak még mutatni belőle semmit láthatóan. Hát meg mindig van ez meg az. Tehát az szerintem is 24 simán. Egyébként az izé már belengedte egy kicsit, nem? A Kontrollnak a DLC-je. Ott azért volt egy kis... Már az alapját igazából, már ott is azért csepegtették, hogy itt ugye shared universe van, tehát hogy ugyanabban az univerzumban játszódnak ezek a játékok. Hát elmélyik a legjobbakat. Az első részt nagyon szerettem, nem mondom, hogy százszor vittem végig, de a hangulata az abszolút remeg volt. Mai napig itt van a könyves kiadása a polcomon, szó szerint ugye, hogy az a limited vagy korlátoz, nem is tudom. Tudjátok, az tipikusan olyan korlátozhatéssel, amiből készült 1 milliárd darab, mert hogy mindenkinek van belőle 2 körülbelül. Igen. Az a típusú cucc. De igen, abszolút jónak tűnik, de szerintem még sehol nincsenek bele. Tehát, hogy ez még csak ilyen első képkockák mutogatása volt. Ez most a trend, azt hiszem, az egyik trend, nem csak itt, hanem a filmiparban is ezek a shared univerzumok. Ma tekintettem meg fiaimmal a pókember, kuráns pókembert. Egy ponton vártam, hogy Taki bácsi a Szomszédokból is megjelenik, mert mindenki feltűnt, akit tudtak, de tényleg, tehát... Én holnap nézem, úgyhogy ne spoilerezzetek. Nem spoilerezünk. Minden, amit gondolsz, igaz? Ja, biztos vagyok benne. Nem hiszem, hogy meg fogok lepődni. Nem, egyébként az lett volna a meglepetés, ha nem lepődtél volna meg, azt hiszem. Igen, akkor fáklyákkal mentek volna a Marvelhez, meg a Disneyhez. Könnyen elképzelhető. Tehát ez most a trend, hogy mi mindent megosztunk mindennel, és ennek abszolút híve vagyok, és szeretettel várom Taki bácsit és Iza urát a következő Marvel filmben, mint természetesen villeneket, gonoszakat, akiket le kell győzni. De ettől függetlenül, igen, nekem is az LMV-k volt, ha választani kell, akkor az LMV2 bejelentés volt az a, hogy azt a mindenit, jaj de jó, végre amit pletykáltak, meg vártunk, az megvalósul. Jók voltak. Nekem igazából nem volt olyan megaton, hát LMV-k az nyilván az magában az volt, de az valahol benne volt a levegőbe. Nekem ilyen flap-flap díjak voltak a látványra, az mondjuk a Horizonnak az új videója, ami mm-hmm. teljesen beteg, meg hát ami engem lenyűgözött, és ilyenkor mindig egy belül zokogok, sírok, hogy amikor látok egy ilyen Star Wars Eclipse bemutatót, hogy köszönjük szépen meg a színészeknek, engedjük el őket, és ilyen animációban kérnék egy másfél órát. Tehát, hogy én teljesen meg vissza voltam, hogy az hogy néz ki. Tehát szerintem kurva jó volt. Mind a hangulata, mint minden, hogy igen. Tehát ez egy olyan kevcsináló volt, hogy így holnap akarok ezzel a játékkal játszani, úgyhogy nem tudunk róla ugye semmit. Tehát abszolút semmit. De nagyon... Annyit tudunk róla, hogy a Quantic Dream fejleszti. Igen, ami a magában azért egész jól hangzik, igen. Igen. Csak... Ami kicsit meglepő, nem? Tehát nem feltétlenül... Kicsit meglepő is, ugyanakkor tulajdonképpen nem meglepő. Mi volt az utolsó játékuk a Quantic Dreams-nek? A Detroit. Hát, akkor viszont csajében valószínűleg jól fog kinézni, de nem gondolnám, hogy egy akció RPG lesz ezek szerint. Bár, hát aztán lehet, hogy ők is már lehet nagyon ugrani. Egyébként még ami nagyon nagy meglepetés volt nekem, jó, abszolút pozitív értelemben, és semmit nem vártam tőle, sőt, de úgy voltam vele, hogy úristen kell, az a Suicide Squad. Tehát nem tudom, láttátok-e a gameplayét? Igen. Hát mondom, ez nagyon jó pofának tűnt. Megvettek dekára ebből a szempontból, aki szereti a képregényeket, meg a többit azoknak pláne. Nagyon, nagyon jónak tűnt. Sokkal jobbnak tűnt, mint az ember gondolná. Lehet, hogy ez lesz a DC Univerzum Guardians of the Galaxy játéka. Ilyen nem feltétlenül a tömegelvárás nem feltétlenül lesz magasan, és aztán mindenkit meglep, hogy milyen jó. Igen. Mert már a Guardians-re ez történt. Mindenki húzta a száját, hogy hát mert úgy, azt hittük, hogy így hogy Avengers, igen, még egyszer. Igen, azt hittük, hogy Avengers DLC lesz konkrétan. Tehát, hogy mert annyira hasonlított rá, aztán kiderült, hogy semmi köze hozzá. Ami azért nem egy rossz dolog, hogy nincs hozzá köze. De igen, abszolút kurva jónak tűnt ez a Suicide Squad. Még jobban is tetszik, mint az a Gotham Knights. Vagy Gotham Knights. Amiben a négy izé van, ugye? Gotham Knights-nak hívják? Igen. Gotham Knights. Még annál is jobban tetszett, pedig az sem volt egy rossz dolog. Na mindegy, hát Rocksteady ritkán hibázik. Bízunk benne, hogy jó lesz a Suicide Squad. Hát régóta ülnek rajta, úgyhogy... Jó lenne tényleg, ha villantanának valamit. Igen, meg jó oldalra közelítették meg valószínűleg, mert ugye tudjuk, hogy vannak olyan szuperhősök, akikből borzasztó nehéz játékot csinálni, és ugye volt ez a pletyka, ha emlékeztek rá, hogy volt valami Superman próbálkozás, ami igen. Igazából adta volna magát a Rocksteady-eknél, hogy Batman után Supermanből is csinálnak egy jó filmet, csak egész egyszerűen Supermannek nagyon rosszul állt volna, hogyha egy ilyen Arkhamban mászkálunk vele, tudjátok, tehát hogy ő nem az a típusú karakter, akivel ez összejön, és az, hogy az egyik legerősebb lény az univerzumban, úgy meg kurva nehéz vele játékot csinálni, és én szerintem nem is túl sok fejlesztőnek sikerült eddig. Szóval ez egy jobb iránynak tűnik, a Suicide Squad. Főleg, igen, meg nem érzed azt, nem érzed azt, hogy egy ilyen sémára épül az egész játék. Igen, és hogy abszolút multiplayerre megy, és ott az egy nagy királyság lesz a Justice League tagjait levadászni. Mert hogy úgy néz ki, hogy arról fog szólni ugye a trailer alapján a dolog. ugye gonoszak lettek, hogy átadtak a sötét oldalra, és pont egy Suicide Squadnak kell őket megmenteni, ami magában már elég sok komikus jelentet fog okozni valószínűleg. És a tónusában, meg a megközelítésében is megtartotta a legutóbbi Suicide Squad mozifilmnek azt a űrült, elborult dolgot, amit az művelt. Úgyhogy én maximálisan támogatom. Nekem az a film nagyon tetszett. Elég beteg volt, igen. Nagyon, nagyon beteg volt, remek volt. A Polka Dot Man az kedvenc szuper hősöm lett idézőjelben. Ő a legjobb. Igen. Visszatérve kicsit a Star Wars-ra, hogy visszaidézte azokat az időket, amikor kaptuk ezeket az igazán jó CG-trailereket. Ez egy igazán jó CG-trailer volt. Igen. Ez egy manapság már jó, vannak CG-trailerek, de nem is tudom, mikor volt ezeknek a fénykorszaka, egy 10, inkább 15 éve, 15 éve. Amikor egymás után jöttek, és az emberek kicsit haragudtak is rájuk, hogy már megint CG-trailer. De ennek most itt volt a helye, hogy egy ilyen CG-trailert csináljanak, és tényleg baromi hangulatos volt. És annak ellenére, hogy Star Wars volt, nem volt az a tipikus Star Wars. Voltak benne ismerős dolgok, de voltak benne furcsa, bizarr dolgok, amiket nem szoktál meg a Star Wars-t, és tudom, hogy teljesen más idővonalon, teljesen más idősíkon játszódik, ugye ez a High Republic időszak, amiről én őszintén semmit nem tudok. Azt sem tudom, hogy ez mikor, de ez az Old Republic, vagy ez nem az Old Republic, ez egy másik Republic. Én azt feltételezem, hogy ez a régi köztársaságnak a fénykora, tehát a régi köztársaság és a klasszik csillagok háborúja trilógia közti időszakban valahol. Én is ennyit tudok tippelni, tudok. És azt is tudom, hogy valahogy a filmek terén is, legalábbis tavaly vagy tavaly előtt még voltak ilyen pletykák, hogy az új Star Wars filmek azok ebben az időszakban fognak játszódni. Úgyhogy lehet, hogy nem véletlen, hogy ez a játékot játszódik. Filmeket készítik elő. Szerintem a Skywalker szagát ugye szó szerint kimaxoltuk. Tehát, hogy ennél többet nem lehet ebből megkihozni, és nem baj, hogyha a univerzumban szintet ugrunk. Én pont azt vettem magamon észre mostanában, hogy kezdem átvenni haladok a korral, mondhatnám csúnyán, kezdem átvenni akár a fiam, akár szerintem a te gyerkőceidnél is látható trendet, hogy nagyon nehéz lekötni őket egy YouTube videóval, és valószínűleg egy ilyen 5 másodperces időintervallumot kap a fiamnál bármilyen YouTube videó, ha abban nem kapja el, akkor tovább lapoz, vagy beleteker, vagy már nyomja a tableten a következőt. És ezt magam... Hát lásd a TikTok felemelkedése. Ennyi. A 30 másodperccel. Igen. Meg lásd a trailer előtti 5 másodpercest. Igen. Tehát igen, pont igen. Azt akartam, hogy én is néha észreveszem magam, hogy annyi tartalom van már, de tényleg annyi tartalom van, hogy abszolút szelektálok, és ezért szeretem az ilyen, kicsit ilyen régi módi, teljesen jól megfogalmaztad ezeket, hogy ilyen nagyobb volumenű trailereket, mint ez a Eclipse-nek volt a bemutatója, meg az, hogy valami meg van csinálva, tehát, hogy már a logó alatt szóló dobokra felkaptam a fejemet, hogy ez nem valami, tudjátok, nem valami hip-hop végre, meg valami ilyesmi, hanem ez itt valami, adott valami hangot, tehát volt az egésznek egy eleje, vége, jól volt megvágva, iszonyat volt a látvány, tehát így nagyon ritkán van, hogy így egybe végig nézek így valamit. És nagyon-nagyon örülök, hogy ezek még léteznek. Reméljük, még több ilyen lesz a jövőben. Én megígérhetem, hogyha valaha még ilyen videójátékokat csinálgatok, akkor tojekedni fogok arra, hogy legyen egy ilyen nyitányunk a következő etapon. Én full adom, amit mondtak amúgy, tehát pár éve panaszkodtunk ezen, emlékszem, hogy kevés a CG trailer, legalábbis ilyen leleplezés szinten. És ez tényleg ad egy ilyen extra nívót az egésznek szerintem, és a Game Awards-ot is meg lehet úgy közelíteni, hogy persze itt bejelentettek, mint tudom én, 10 játékot, és igazából egyiket se láttuk, de ilyen szempontból meg mégis kicsit különleges volt, hogy olyan videókat mutogattak, amihez hasonlót azért nem kapunk minden héten. Hiába gyártja, mit tudom én, a Digica a szupertrélereket, akiket ugye pont ma vásárolt fel az Embracer, Tehát ma jelentették azért, amikor egy új Star Wars játék kap egy ilyen bejelentő videót, arra azért felkapja az ember a fejét. Hát meg egy új Star Wars játék kapjon is egy ilyen bejelentő videót, nem? Tehát így ezzel... van, így van. Tehát ha valami megérdemli, igen, akkor az tehát ezzel tudjuk megkülönböztetni a Star Wars játékokat azoktól, amik mondjuk mobilra jönnek, amikkel szintén nincs semmi baj, csak ugye más kategória, más célcsoporttal. Tehát egy ilyen nagyszabású játék, az basszus, nézze már így ki. Meg hát én ugye személy szerint tudom, vagy hát saját bőrömön tapasztaltam, hogy például milyen a Lucas Games-szel együtt dolgozni, hiszen a Star Wars Pinball VR-nak, amit áprilisban adtunk ki, ott én kommunikáltam végig a Lucas Games-nek a San Francisco-i producereivel az összes utolsó fénykart markolatának a jobb oldalának az alját is átnézik. És át ugye jóvá kell hagyatni velük, és ez egy elég hosszú folyamat oda-vissza kapokkal és adokkal, és hát egy ilyen trélet megcsinálni, jóvá hagyatni, tehát ez már maga az alkotás is bődületes meló lehetett, és hát a költségekről nem is beszéljünk. Tehát így lehet, hogy a játékból még egy valószínűleg a játékból még semmi nincs, vagy alfa szinten van, tehát nem mutogatják, de már az hatalmas respekt, hogy egy ilyet összetettek belőle, mert nem egy egyszerű taszkez. Ettől függetlenül megragadta a fantáziámat, amit mondtál, hogy milyen lett volna, ha egy rap dallal kezdődik. Ja, igen. Hát, amit a Lézerkard és Ratata kurva anyát Csubaka címszám. Na látod, akkor nem néztem volna. Megfelelő gangster előadó által elővezetve. Ezt megnéztem volna. Sőt, sajnos bátorítom, az aktuális trendekbe jól illeszkedett volna. Bátorítom őket, hogy a következő téren az ilyesmi legyen. Szerintem nagy siker lesz. Igen. Mondjuk ugye a EA exkluzivitás a Star Wars jogokra ugye megszűnt már jó ideje. Hát nem olyan jó ideje, de mostanában. Tehát így egy pár, tehát még azért voltak itt neccesebb dolgok idén is egyébként, ezt így csak én insider infónak. Ez nagyjából mostanában járt le amúgy az EA-s dolog, és azért lehet csinálni más játékot is belőle. Jó, igen, tehát nem olyan rettenetesen, igen, régen, de megszűnt, és ugye nem ez az egyetlen Star Wars projekt, ami... Nem, hát ennek csak örülni lehet, tehát azért, hogyha megnézzük, hogy az EA mit művelt ezzel a franchise-zel az elmúlt 5-6 évben, hát fú, ideje volt. Tehát... Hát egy igazán jó játék, a Fallen Order, ami abszolút rendben van, és ennyi, igen. Igen, elég szomorú. És amit 10 másik jó játékból lopkodtak össze. Hát igen, ez sajnos így van, de legalább jókat lopkodtak és egybetették a dolgokat. Így tehát, van. Hogy az is manapság már ritkaság, mert azért lopni sem olyan egyszerű egyébként. Igen. Jó, akkor Star Wars-ról szerintem ennyit. Amit itt nézem a mi kis listánkat, amit van egy összefoglaló hírünk. És itt akartam megegyezni egyébként, Drag, hogy én is azt nézem ugye ezt a Game of Thrones összefoglaló cikkünket, és firs mozgóképeket írtunk. Az most már úgy is marad. Az utókornak úgy marad a firs mozgóképek, mondjuk. Csinálhatnánk ebből a trendet a jövőben. Tudom, hogy ez a lista, ez valamikor ilyen embertelen időpont. Ja, persze. Be tudom ennek, de az jó, jól néz ki úgy, hogy amik ilyen kisebb bejelentések voltak, azok ugye ott volt a Wonder Woman, ami gyakorlatilag semmi nem volt. Hát aláírták a szerződést, és mutattak belőle egy 5 másodperces utcot, tehát az kb. Annyi, igen, mint a Wolverine a másik oldalon. Ugye. Nem, az kicsit több volt. Az mondjuk ennél több volt, de az is, igen. Arról hallottam valami jó dolgot, hogy igen, hogy ugyanaz az ember írja, aki a Logan-t írta. Fú, hát a filmet. Az... Hát ahogy Drag felvetette a LMV2-nél, ezeket, hogy tudjátok, hogy webkamerázzuk a bejelentéseket így közösen, hát engem kellett volna venni, amikor egymás után bejelentették nyáron a Wolverine 2-t, meg a Pókember 2-t, vagy a Wolverine-t, meg a Pókember 2-t, hát ez... Mm-hmm. A Rozsomák az abszolút ultimate kedvencem az egész Marvel univerzumban, és szorosan követi Pókember, tehát én ilyen régi módi vagyok, az ő képregényeiken nőttem föl, tehát fú, hát én üvöltve, sikítozva, maszturbáltam volna hangosan, hogyha nem keltem föl a családot, ugye, De... Mindenképpen csinálunk egy ilyen műsort. Ez a része fizetős lesz. Abszolút, abszolút. Szóval én nagyon bízom benne, hogy jó lesz. Azért a srácokban eddig a Insomniac Games, ugye? Jó, igen. Igen, igen. Tehát azért bennünk ritkán csalódik az ember. Én nagyon bízom benne, hogy kurva jó lesz, és hogyha tényleg a Logannek a Loganből bárki bárhogy involved, tudod, tehát ennyi elég, az már akkor nagyon jól hangzik. Fú. Na, akkor mi volt még? Volt a jó kis, erről mindenképpen szeretnék beszélni. Ákos, te biztos láttad, Drag, te nem tudom, a Matrix Awakens, az Unreal 5-ek demót. Játszadoztam vele. Játszadoztál vele? Aha, oké, akkor mindenki én látta. Is, vélemény? Nem, nagyon fasza, szerintem. Tehát, hogy... Beszorás, behugyozás, finoman fogalmazzak. Nyilván sokan láttátok, és szerintem nagyjából ebben konszenzus van, hogy azt a mindenit neki. Nekem hétvégén itt volt két olyan régi barátom, akik hát a 90-es években még úgy kemény PC-s játékosok voltak, aztán úgy lassan család meg minden leszoktak a játszadozásról. Magyarán szólva olyan szerintem komolyabban videójátékot 2005-2006 környékén láttak, és megmutattam nekik, nem akarták elhinni. Mondták, hogy ki van zárva, hogy ez valós időben megy, és aztán elindultam a városba. Tehát igen. Két felnőtt ember tátott szájjal, és kitágult pupillákkal bámultak. Nyilván ügyesített, tehát a személyes véleményem az, hogy a jelenlegi, hogy is mondjam, climate-ben ugye, ahol nincsenek csippek, meg ilyenek, de erről is beszélünk, egyre inkább előre fognak törni azok a technológiák, amik jó irányjal csalnak. Tehát az Unreal 5 technemóban is volt egy-két olyan dolog, ami egyértelművé tette, hogy borzasztó jó az engine, nagyon sok mindenre képes, de azért látszott itt ott, hogy hol tudnak csalni, és hogyha úgy tudnak csalni, hogy ezt te nem látod, mint játékos, akkor nagyon-nagyon nagy win, és ugyanezek a DLRS, meg a többi technológiák, tudjátok, a Nvidia-nak is van, meg a AMD-nek is, amik képesek olyan szinten feljavítani a játéknak a látványát, mint hogyha tényleg full 4K-ba játszanál egy sokkal gyengébb konfigurációval, és szerintem ezek abszolút teret nyernek a jövőben. Az Unreal 5 is elég sok ilyet használ, mi a következő projektünket azzal tervezzük készíteni. Nyilvánvalóan, ugye mi az Unreal 4-nek nagyjából vége van, ezért elég utána néztünk, és ezek a Lightning, meg Open World technológiák, amiket egyébként most ti is láttatok, hiszen a játék, vagy ebben a tech demóban, hogy ott vannak, hogy kibe tudod kapcsolgatni, ezek tényleg szkifik, és olyan túlokat adnak a fejlesztők kezébe, hogy nem is nagyon kell az Unreal 5-ön kívül bármilyen third party dolgokkal foglalkozni, hanem ezt meg tudod csinálni ugye engine-en belül, és minél több minden tudsz engine-en belül csinálni, annál jobban tudod optimalizálni a végeredményt, ha értitek milyen gondot. Tehát minden jobban egybe van valami, annál jobban lehet kiaknázni az erőforrásokat, és ez itt is látszott ezen a tech demón, hogy ezért néz ez így ki. Hiába 30 FPS, már lehet, hogy lehet szidni a 30 FPS-t, de meg kell nézni, hogy mennyibe kerül egy 4K 60 FPS-t ray tracing-gel futató számítógépes konfiguráció jelen pillanatban. Úgyhogy meg kell nézni, mennyibe kell egy Xbox, meg egy Series X, meg egy PS5, és akkor meg is kapjuk a választ arra, hogy ez a tech demo miért nem 60 FPS-ben futott. Ákos, egy kicsit átmegyek riporterbe egy ilyen félig oldalkérdés, hogy te játékfejlesztésben dolgozol. Ha mondjuk én középiskola végén járó fiatal ember lennék, és abban gondolkodnék, hogy húha, én most megtanulom az Unreal Engine 5-öt, akkor ezt meg tudnám tenni? Vagy kéne valami előképzettség? Vagy ez naív kérdés? Attól függ, hogy mit szeretnéd csinálni. Tehát két nagyon fontos dolog van, és ezt ilyen próbáljuk röviden válaszolni rá, hogy tényleg elég sok ilyen játékfejlesztői oldalon is benne vagyok, Facebookon, ahol vannak hasonló kérdések. Ugye alapvetően a játékfejlesztő az egy nagyon jól hangzó romantikus szakma, de nagyon kevés olyan zseni van, mint mondjuk a XMVerge-nek a alkotója, aki mindenben nagyon jó, és mindenhez ért. Ezért nyilvánvalóan főleg a nagyobb volumenű játékfejlesztésben ezek nagyon-nagyon le vannak rétegelve, ezek a feladatok. Tehát van 3D artist, van kóder, van 2D artist, van designer. A designer is, a kóder is, meg a 3D-s is Unreal-ban dolgozik. Tehát azokat a dolgokat, amiket ott meg tudsz tanulni, amikkel szükséged van a munkádhoz, azt meg tudod tanulni az Unreal-ben, viszont más specifikus feladatokkal van szükséged. Tehát egy kódernek is kell például tudnia használni egy Unreal-t, viszont van az a úgynevezett C++ kódozási nyelv, ami ugye ami a legáltalánosabb ilyen nyelv, ami ugyanúgy az Unreal alapja, mint eddig. Tehát egy Unreal-ban meg tudod csinálni, hogy ilyen, ugye blueprintekkel dolgozik az engine, amik nagyon sokat segítenek, mert össze tudod kötögetni a dobozokat, és akkor működik, és az addig a pontig működik, amíg nem éri el a projekted azt a méretet, amikor már egész egyszerűen túl sok blueprintet nem tudod lekezelni teljesítményromlás nélkül. És ilyenkor van az, hogy a kóder C++-ből megírja az alapokat, és egy ilyen alapot tesz az egész engine-be igazából, amire tudnak építkezni. Tehát itt elsőkörben azt kell eldönteni, hogy az adott delikvens, az adott fiatalember mivel szeretne foglalkozni. Mert ha programozó szeretne lenni, akkor elsőkörben C++, és abból építse fel az Unreal-t meg a többit. Designerként, meg 3D-s artistként, meg vannak más túlok is, amik ugyan, főleg 3D-sként ugyanolyan fontosak, mint az Unreal, hanem is fontosabbak. Nem tudom, mennyire, okay. Mennyire volt ez egy köszönöm, összefoglaló válasz. Hasznos volt, gondoltam, hogy hátra hallgat minket valaki olyasvalakinek. Most pont ez jár az eszében. Meglátta a The Matrix Awakens-t, és azt gondolta, hogy itt az idő, hogy ő is letegye a névjegyét ebben az iparágban. Én csak örülök neki, minél több ilyen ember, vagy fiatalra szükségünk van, mert úgyis mi is a zennél most folyamatosan veszünk fel embereket, tehát akit érdekel a dolog, az keep in touch különböző frontokon. Jelentkezzetek játék, magyar játékfejlesztésbe, fiúk, lányok. Ja. No, ami még volt, és szerintem így gyorsan átugrálunk még egy-két nagyobb címen, ami engem megmozgat, két játék volt az újdonságok közül, ami még megmozgatott, ez az egyik, ez a Dune Spice Wars, amiből megint csak nem igazán láttunk sokat, de örülök, nagyon, ugye most az új filmmel ismét van érdeklődés, a masszív érdeklődés a Dűne iránt. Nekem már nagyon fiatalon, 11-12 évesen olvastam a könyvet, az első könyvet, és nagy kedvencem azóta is, úgyhogy az érdekel. Úgy szintén érdekel a Warhammer 40K Space Marine 2, aminek az első része, ha nem is mondom, hogy csodálatos játék volt, de egy teljesen decens Warhammer 40K akciójáték volt, és várom, hogy mit csinálnak belőle. A trailer alapján kellően brutális lesz, ami már egy jó pont. De nem is szabad másnak lenni egy ilyen játék. Nekem a Sonic Frontiers az, ami ilyen nagy kérdője. De a Szegenen rájöttek, hogy fú, most mindenből open world játékot csinálnak, akkor a Sonicból is gyorsan meg kéne próbálni. Nem tudom, hogy mennyire fog ez működni. Amúgy akár működhet is simán. Tehát a Sonicnak a gyors játékmenete a nagy terekkel alapvetően kompatibilis kéne, hogy legyen szerintem. Csak kérdés, mivel akarják ezt megtölteni. Meg én így unblock szkeptikus vagyok, mert olyan igazán jó Sonic játék, nem is tudom, mikor volt utoljára. Meg a Drive-on. Dreamcasted a Sonic Adventures első és második része. Tehát jó, nyilván most egy ilyen Sonic Mania, meg ilyesmiket nem számít. Jó, Sonic Mania, igen, de az nem igazi válasz. Igen. Nem tudom, én mivel játszottam, ez amilyen fél éve vagy egy éve volt PlayStation Plus-ba, segítsetek. Sonic Forces? Az Forces. Lehet, az igen. Sonic Forces, azt a gyerekeim erőltették rám. Mert undorítóan szar. Van az a játék kategória, amit ők szeretnének nézni, de játszani nem. Ilyenkor apa játszik. Valamiért, hogy játszak vele, mert ők arra kíváncsiak, úgy nagyon maga a játékmenet nem érdekli őket, csak hogy ilyen színes figurák, meg Sonic valamennyire ismerik a Sonicot, meg a Sonic film tetszett nekik például. És játszottam vele, és hát igen, a gyerekekért mindent kategória nagyjából, tehát nem volt jó, finoman szólva. De tudom, hogy általában én tényleg próbáltam többet is, és nem nagyon sikerült. Tehát az Adventures óta, ami egy ilyen viszonylag, nem azt mondom, hogy Mario 64-szerű átültetése volt 3D-be annak a sorozatnak, de azért azok még jó játékok voltak. De Nem tudom. Ezeket veszik? Vagy miért van még, Sonic? Tudni, hogy veszik. Hát, figyeljetek, hát biztos, hogy veszik. A világon, igen. Hogy valami ennyi van, és nem vennék. Tehát szerintem az, hogy Sonic meg Mario, az azt jelenti, hogy van egy réteg, aki megveszi, pont. Tehát, hogy meg se nézi, el se olvassa, hanem így megveszi. Tehát tényleg nem viccen kívül nem emlékszem semmi decens Sonic játékra a Dreamcast óta. És látjátok, minden évben egy-két évente van. A Sonic Racing akármi Transformed. Oké, de hát az ugye az jó volt. Azért ez nem a fővonal, igen. Nem a fővonal, de az jó volt, az egy jó játék volt. Szerintem ezeket olyan kontextusba érdemes vizsgálni, hogy ezek nem igazán nagy költségvetésű cuccak, ezek a Sonic címek már jó ideje. És ja, akkor igen. Ebben a hát nekik... szegmensben tudnak profitábilisak lenni. Meg outsourcolták őket, nem? Ezeket is Sega így kiadja, nem? Hogy belső stúdióik csinálják még ezeket? Az a baj, hogy hát nagyon vegyes, nagyon vegyes. Igen, valószínűleg a Sonic egy jó IP. Tehát arra jó IP, hogy annyi játékot eladjál belőle, hogyha low budgetből meg tudod csinálni, hogy akkor pluszba gyere ki. Tehát szerintem nagyjából ez történik vele, sajnos. Ja, hát biztos, tehát simán van benne potenciál, meg hát ugye ott a mozifilm is, ami itt a Covid által félbevágva is tök nagy siker lett, és amúgy szerintem nem is igazán érdemtelenül. Nem olyan szar, mint gondolná. Ha valamikor, akkor most ezt tényleg meg lehetne lovagolni, csak nem tudom. Hát csak meg kéne nézni a Mario-kat a Nintendo-nál, hogy kell egy franchise-t fenntartani olyan minőségben. Igen, ezt akartam mondani, hogy Liquid tök jól rátapintott a lényegre, hogy amilyen jól megugrotta a Mario ezt a 2D-ből 3D-be váltást, ugye a Sonic mintha elakadt volna. Hát mondjuk a Mario ezt már a Nintendo 64-korban megugrotta, és ők meg azóta vannak már akadva. Bár mondjuk a Adventure az ilyen... Hát... Jó, a Sonic mentségére ilyen szólva a Nintendo fősodros Mario játékokon, tehát ezeket a nagy folytatásokon a Nintendo abszolút krémje dolgozik. Tehát annál följebb nincsen. Hát. Még a Sega-nál, hát a jóisten tudja, tényleg kidolgozik rajtuk, de a Mario fővonal az ilyen generációkon keresztül, még a gyengébb játékok is, mint az mondjuk a Sunshine, még azok is kurva jó játékok. És az igazán jó játékok pedig zseniálisak, tehát ilyen 10/10 cuccok. Igen, abszolút. De úgyhogy... ezért kéne Szegának talán jobban figyelni a Sonicra. Mert tudom, vagy tudjuk, hogy voltak az anyagi gondjaik, és ott gondolom, ilyen Nicolas Cage-esen tudjátok, bevállaltak bármit, bazd meg, csak hogy legyen egy kis valami legyen, hogy ki lehet fizetni bazdmeg a tartozásokat. Szerencsére az emberi agy az egy nagyon csodálatos szerkezet, és a címét már elfelejtettem a játéknak, volt egy ilyen kinek tesz Sonic játék, amivel szerintem Guantanamo-ba embereket kínoztak. Meg volt egy vís is valami, az is, tehát ott azért ennek a szériának azért voltak kőkemény mélypontjai, tehát súlyos mélypontjai. Igen. Hát a legtöbbnek egyébként volt mentségük, legyen mondva, de igen. Na, úgyhogy reménykedjünk. Nem a Sonic-kal van ez a ciklus? A klasszikus Sonic ciklus? De. A klasszikus Sonic ciklus. Bár most már kicsit idejét múlt, szerintem a mai embereknek nem sokat mond, ez még kb. Ilyen 10-15 éve volt a Sonic ciklus. Gyakorlatilag a új Sonic játék megjelenése, csalódás, reménykedés és abból egy kördiagram, hogy visszajutsz ismét a várakozáson, a hype-on keresztül az újabb totális csalódásba. Ez a Sonic ciklus. Lehet, hogy ezzel is így leszünk, de hogy nem én fogom megtapasztalni, az valószínű legalábbis premierkor biztos nem. Majd, ha bekerül valamelyik plusz, gold vagy pass végezetű szolgáltatásnak a kínálatába, és a gyerekek kierőltetik belőlem, akkor megtekintem. Ebben biztos vagyok. Jó, szerintem az újdonságokról nagyjából ennyit, meg kicsit beszéltünk a nem újdonságokról is. Ugye ott volt a Horizon, ami tényleg baromi jól nézett ki. Ott volt a Hellblade 2, ami szintén nagyon jól nézett ki. Ott volt a Lord of the Rings Gollum, amit el nem tudok képzelni, milyen játék lesz. Valószínűleg egy lopakodó, a trailer alapján lopakodni kell, és szadista módon orkokat gyilkolni, nem látom benne azt, hogy én ezzel játszom. Ezt én nem is értettem, mert a koncepciót se. Hát a gólem az utolsó karakter, az egész Lord of the Rings-ba, akivel lenni akarnék. Igen. Nem? De bazdmeg bármely. Egy mezei orkkal is szívesebben mennék kaszabolni, mint azzal a nyomorék gólemmel. Nem értem a koncepciót, hogy tehát happy end lesz, megtaláljuk egy gyűrűt, tudod? Vagy mi a fasz lesz a végén? Nem, ez abszolút érthetetlen számomra is. Tehát eleve a gólem, mint ilyen gyilkológép. Jó, valószínűleg volt egy pont a sztoriába, ahol gyilkolt, talán orkokat is gyilkolt, de hát nem hentelte ott ő végig, akár csak lopakodva a fél Mordort. Numero 2 tényleg ebből az egész univerzumból nagyjából a legutolsó karakter, amit választanál, videójáték, ilyen videójátékra. Hát, visszatérve a korábbi, az ilyen erővel az új GTA főszereplője, Taki bácsi. Jó, de Taki bácsi. Vezet autót. Hát igen. De hogyha hát tényleg csinálnak egy ilyen lopakodós, hát mondjuk más nem nagyon tudnak, tehát hogy átlopakodunk ott az egész világon, és akkor és Mordor sötét barlangjaiból megyünk a sötét barlangokon át, tehát hogy most az a baj, hogy le vagyok annyi kicsit maradva, de láttunk már ebből gameplayt? Vagy ezt most jelentették nem be? Nem most jelentették be, ezt bejelentették már korábban, ez... de korábban annyi volt, hogy igen, gólem. Nekem az egész bűzlik amúgy, tehát ez egyrészt nagyon régóta készült, tehát ez már évek óta be van ugye jelentve. Igen. És az a Dedelic Entertainment csinálja, akik igazából ilyen full klasszik kalandjátékokat gyártottak eddig. Tehát így nem áll össze a kép nekem semennyire. Lehet, hogy kalandjáték lesz, csak nem tudunk róla. Nem, ez elvileg tényleg egy lopakodós játék lesz, de hogy ezt hogy tervezik koncepcionális szinten összehozni, az... De össze lehet hozni koncepcionális szinten, volt a franciáknak ez a szintén ilyen... Ja, nem, mondtad. Nem. Volt el két részt is megélt, egyet még az ilyen Xbox 360 generációban, egyet pedig az előzőbe. Styx? Ja, igen, Styx. Ami teljesen hasonló volt, hogy egy ilyen teljesen underpowered karakterrel, szintén egy ilyen manószerű lényel toltad ott, csak az mit tudom én volt, nem gollam volt, hanem valami más, és ez láthatólag egy ilyen hasonló koncepció, ahol mondom megint csak, amit mutattak abból kiindulva, amivel orkkal gollam szemtől szembe ugye mínusz 10% esélye van, ezért majd ilyen különféle csapdákat állít nekik, vagy így vagy a trélerbe a fejükre borítja az akármit. Ezt tudom elképzelni, de hogy ebből egy teljes játék, és hogy ezt hogyan illesztik bele a Gyűrűk Ura univerzumba, azt nem tudom, hát majd bizonyára meglátjuk. Igen, én is inkább erre gondoltam, hogy ezt nehéz úgy megcsinálni, hogy működjön is játékként, és be tud illeszteni a Tolkiennak a világába. Hát meg, hogy bárkit érdekeljen. Tehát, hogy most mindenféle bántás nélkül mondom, de hát nem értem a koncepciót. Tehát azért nem nagyon láttam azokat a gólem fan tömegeket a San Diego-i Comic-Conon felvonulni, hogy szabadságot gólemnek, vagy saját játékot gólemnek. Tehát nem értem. Vannak ilyen jónak tűnő ötletek szerintem, amik így papíron működnek. Tehát aztán lehet, hogy úgy lesz, hogy egy év múlva pont arra fogunk beszélgetni, hogy remélem mindenki megvette a gólemet karácsonyra, bazeg, mert olyan kurva jó lett, hogy megőrülsz, de nagyon kicsi esélyt látok rá. Mindnyájan vendégeim vagytok sok sörre, ha ez nektek. Ki van zárva, tehát ez biztosan nem így lesz. Ez érdekes, hogy a Lord of the Rings franchise-ból sem csináltak olyan sok jó játékot. Mondjuk a Easy, az teljesen jó volt az a Shadow War, vagy mi a, hogy hívták? Shadow War? Az első része, amíg újdonság volt. Shadow of Mordor. Igen. A másodikban én már kicsit beleuntam. Az első az tényleg, különösen ez a, elfelejtettem a nevét, akármi rendszer ez a... Nemezis. Nemezis rendszer, az egy akkoriban újdonság igen, volt. Abszolút. És minden más egyébként, minden onnan volt lopkodva, tehát hogy... Igen, össze-vissza volt lopkodva mindenhonnan, igen. De az is egy ilyen viszonylag jól összelopott játék volt. És az még úgy belefért, tehát annak ellenére, hogy különösen a második részsel ott azért műveltek durva dolgokat, tehát látszik, hogy ezek a játékok már azután készültek, miután a Christopher Tolkien, a Tolkien fia, az meghalt, és már az unokák vették át az egész örökség kezelését. Ő hírhetten vigyázott arra, hogy ne csúnyítsanak bele. Ne szonikosodjon el a dolog. Ne szonikosodjon el, tehát nem, a videó, ő egyébként a filmeket is ellenezte. Tehát ő annyira purista volt, hogy azt mondta, hogy a filmek nem. És hát mondjuk annak örüljünk, most, hogy azok megjöttek, igen. Azok, annak lehet örülni, de ő most már pár éve halott, és a unokák azok kevésbé. Inkább szeretnének új Ferrarit. Jó nekik a gollam, és engedték a tévésorozatot is, amit egyébként a még az apjuk nem engedett volna, ugye ez a most készülő Amazon Lord of the Rings sorozatot. Tehát kapni fogunk Lord of the Rings-et jobbról-balról, csak nem feltétlenül a gollamnak kéne ezt felvezetni, hanem lehetne valami más. Újra csinálhatnák azokat a játékokat például, amit az EA csinált a filmekkel párhuzamosan, csak ilyen modern köntösbe. Azok ilyen nagyon lightos RPG elemekkel megszórt ilyen full akciójátékok voltak, ha emlékszetek rájuk. Amik így végigkövették a film cselekményét. Egy olyannal szívesen játszanék. Ilyen jó, egy Unreal Engine 5 alatt legyen látványos, és lehessen benne nagy csatákat. Teljesen, meg, szép, faszán meg lehetne csinálni ezt abszolút a mai elvárásokhoz, mértem. No, szerintem ennyi volt. Ami azt ne számomra csalódás volt, a Saints Row továbbra sem néz ki túl jól. Nem, tudom, hogy most már őrültebb, mint valaha, de nem mint valaha, hanem olyan őrültnek tűnik nagyjából, mint volt, ezt korábbi trélerek nem igazán tükrözték. De ezt feleslegesnek tartom, szerintem az a sorozat kifulladt abszolút, és nem tudom, hogy mi újat lehet mondani. Kinézni se. Prevgennek néz ki, őszintén szólva. Igen, nekem is a felesleges az első szó, ami így eszembe jut róla. Senki sem kérte. Senki sem kérte ezt a játékot. Az Elden Ring jól néz ki, de abszolút nem az én játékom, az meghagyom nektek, akik szerettek szenvedni. Én se fogom megfiszkálni sem. Én nagyon. Azt elhiszem, tudom, hogy én is, én ezt belátom, hogy úgy vagy vele, mint én a csípőszószokkal. Éppen most rendeltem be egy jó Carolina Reaper szószt, és tudom, hogy a fájdalom jól tud esni, úgyhogy megértem, csak éppen nem videójátékban akarom ezt elővezetni, látni. Ami érdekes volt némileg, az a Forspoken, ugye ezt láttuk korábban, most is láttuk. Fú, nekem nagyon bejött. Én nem tudom miért, de nekem nagyon bejött. Pedig ott ez is ott kilóg a leoláb néhány helyen, meg a harc, ott látszik, hogy ott azért van még mit csiszolni. De a mozgás, a látvány, a hangulat, fú, nekem nagyon. Nem is tudom miért, mert nincs elmagyarázatom, de nekem kurvára bejött. Ja, szintén egyébként azt mondom, hogy azok között, a címek között van, amit mindenképpen figyelni érdemes. Abszolút. Pláne úgy, hogy ez egy fújja a pályáték, igaz? Az. Azt igen. Hiszem, igen. És ez nem ez volt a eredeti Unreal 5 Tech Demo-ból valami? Vagy ez csak összeképzelem valamivel? Nem, ez nem az volt. Ez a Project Atia nevű játék volt, amit még a PS5 bemutatón láttunk. Na, akkor jól gondoltam, igen. Akkor mégiscsak? Igen. Ez az a játék? Hát igen. Tehát, hogy igen. Uh-huh. Abból készült a játék, és egyébként azért látszik, hogy itt-ott azért megmaradtak a tech demos dolgok, és itt nyilván azt a részletesség az, ami meg... Tehát ugye ezek ilyen aranyköpések a játékfejlesztésből, de abszolút igazak, mint egyébként minden másra, hiszen onnan vették, hogy a játék utolsó 20%-a pontosan annyiba tud kerülni, mint az előző 80%-a, mert az a 20% az, amire te, mint játékos, emlékszel. Ez azok az apróságok, amiket nem feltétlenül szúrsz ki egyből, csak így tudat alatt észreveszed, és eltárolod. Ezek, amikor ki tudod lőni a GTA-ban a kereket, és úgy süllyed a kerék, ahogy a fizikában süllyedne, meg hogy be tud lőni az üveget, meg amikor Red Dead Redemption 2-ben a mész az artúrral, és a bal válla hozzáér a fenyőfához, amin hó van, és olyan sebességes, olyan szépen jön le a hó, ahogy őpen hozzáér, na ezekre te emlékezni fogsz, és az kurva sokba került. Tehát ezeknek az apróságnak a megalkotása, és ez egyébként arra akartam kiukadni, hogy a Forspokenből ezek még hiányoznak. Tehát, hogy teljesen látszik, hogy van egy hatalmas játszótér, ami ugye le van egy kicsit generálva, le van téve, de így a detail szint az még nincs ott, ahol elvárható lenne szerintem. Igen, és annyi érdekesség van még ezzel a játékkal kapcsolatban. Én először erre kaptam fel a fejemet, hogy az Emmy Henning írja, aki az első három Uncharted-et. Wow. Úgyhogy azt mondjuk jó, talán még sztori szempontjából is lehet valamit várni, és ő már amióta eljött a Naughty Dogtól elég több helyen is megfordult, ugye neki volt egy lelőtt Star Wars projektje is, még az EA-nél, úgyhogy én kíváncsian várom. Az Uncharted egy remekül megírt játék. Én jobban örülnék, ha megint Legacy of Kane vagy Soul Reaver játék. Ja, igen, ezt valóban, tehát ő a még korábbra menve az idővonalon, van ott azért más is, de na azok a valószínűtlen címek, amiket valaha is látni fogunk. Bár ki tudja, tehát ebben a mai környezetben... Én, amiről az LMV-knél beszéltem, én full el tudom képzelni, hogy most két éven belül bejelentenek egy Soul Reaver remake-et, vagy folytatást, vagy valami. Uh-huh. Legyen így. Ámen. Ámen. Na... Ugorjunk át szerintem a következő témánkra, mert itt lassan az egy órás pontnál járunk. Igen, sok időnk nem lesz rá. Valamennyi lesz. Mint kiderült, ezek a podcastek, ezek végtelenek, éppen pár napja voltam vendég, egy nem mondom miben, majd kijön, és akkor majd ott lesz. Ami több mint 2,5 órás volt. A 2 órás pontnál azt mondta, hogy elkezdtem kétkedni abban, hogy valahogy is abba akarják menni a srácok. Mert itt leszünk holnap. Egyébként ez abszolút trendek manapság így podcastekben. Tehát nem tudom, hova tűntek ezek a 1 órás, 1 órás podcastek, de egyre több, ami ilyen iszonyat hosszú. És egyébként, hogyha jó a téma, meg érdekes a dolog, akkor ilyen megy a dolog, de szerintem a legtöbben azért azt is kettőbe hallgatják meg. Na, el nem tudom képzelni. Mondom, megint csak nem, mert pláne nem vagyunk abszolút a politikai, meg közéleti témáktól direkt és látványosan távol tartjuk magunkat. Tehát van ugyan olyan magyar népszerű közéleti podcast, aminek a igaz nem a feltétlenül az alapverziója, de úgymond a bővített, tehát létező verziója az rendszeresen több mint 5 órás. Jézus. Hogy 5 órán keresztül miről lehet beszélgetni, el nem tudom képzelni. Pláne ilyen témákról én 1/2 óra után felakasztanám magam. Hát lehet, hogy söröznek mellette, és akkor úgy talán. Úgy lehet, vagy sütőport nyalogatnak. Na, jó, a következő témánk, második témánk több altémával, az a bizonyos 5 videójátékos téma, ami miatt rüheltük 2021-et című remek cím, az olvasó rögtön kattint. Viszont ami benne van, az nem egy clickbait anyag, hanem valós problémákat vett fel az idei évről. Az idei év az ugye egy ilyen, ahogy a tavalyi, csak még jobban egy furcsa év volt. Itt van még velünk még mindig ez a átkozott rohadt vírus. Most már eltakarodhatna innen valahova, mert szerintem mindenki nagyon unja a jelenlétét, nem hívta senki, menjen haza. És ez felvetett, többek között ez felvetett, de a trendek is felvetettek 5 olyan témát, trendet, amik jellemezték 2021-et. Negatív témát és negatív trendet. Az egyik az már érintőlegesen már volt róla szó, ez a chiphiány, melyet lehet érezni. Nem ma, mert most már karácsony előtt 1-2 nappal abszolút reménytelen lenne, de mondjuk 2 vagy 3 hete bementél volna bárhol, és azt mondod a software-hardware butik eladójának, hogy kezét csókolom, PlayStation 5-öt szeretnék, akkor rád mosolyogtuk, és azt mondták volna neked is, hogy menj haza, nincs. És ez egy jó ideje így van, ez egész évben így volt gyakorlatilag. Hát ez lehetne a legkisebb bajunk igazából, mert hogy se PS5-öt nem kapsz, se Xboxot nem kapsz, se videókártyát nem kapsz. S-et kapsz, Xbox. S-et kapsz, igen, X-et nem kapsz. Videókártyát sem kapsz, laptopokból is alig kapsz, És autót se kapsz például. Tehát, és az úgy, hogy még Nintendo Switch-et se kapsz. Igen, igen. Olyan könnyű. Igen, olyan, főleg az OLED eset. Tehát ez az autó az, az döbbenet. Az most döbbenet. Itt céges szinten akartunk vásárolni autót, és azt mondták, hogy hát 8 hónap, de lehet, hogy egy év. Nem nevezem meg a barátomat, meg semmit róla, mert olyan helyen dolgozik, de ő mondta nekem egy hónapja, hogy mindegy autógyártás és csippekhez sok köze van. Ő mondta olyat, hogy írtak alá és küldtek ki olyan szerződéseket 2021 novemberében, ami 2023 évvégi szállítással ment ki. El tudom képzelni, ez valószínűleg egy döbbenetes. Nyilván sok autó, de... Sok autó, igen, itt, igen, és de az, hogy te vársz egy évet valamire, az főleg ugye, hogy mondja, a szuperkapitalizmus világában, az teljesen nevetséges, meg ahogy az árakon is, hogy egy valamire való gaming laptop több mint 1 millió forint. Tehát, hogy ja. kimondani ja. is. Tehát többenet. Tehát ugye nálunk a cégben hardware-ekre mindig szükség van, különböző pozíciókban ide-oda mindenféléket veszünk, és hát iszonyat, hogy mennyibe kerül. Tehát az a teljesen vicces, hogy itt már azon rögtünk múltkor, hogy ugye egyik játékunk a Pinball Party megjelent, tudjátok, iOS-re, tehát Apple Arcade Exclusive, és ugye az Apple Arcade Exclusive az azt jelenti, hogy mindenre meg kell jelennie, Apple TV-re, iPad-re, Mac-re, Mini Mac, Nagy Mac, az összes, tudjátok. És már azon rögtünk, hogy már nem nagy dolog basszus egy Mac-et venni a PC-s árakhoz képest, értitek? És Mac-ek voltak mindig, azt tudod, hogy másfélszer annyi meg minden, mint egy laptop, és már ott tartunk, hogy inkább dalolva vettük meg a Mac-et valami miatt, mint hogy be kellett volna szereznünk 5 gamer PC-t, mert 5-ször annyiba kerül. Mindegy, ez döbbenet, ez a chip hiány. Nyilván ez kár, hogy nincs itt Mackó, mert ő még el tudná mondani a hátterét is, mert ő még érte is, hogy mi történik. Nyilván mindenből hiány van, meg a munkaerő hiány, de azt gondolná az ember, hogy idő után ez már így talán helyreálltak, mert azért most már jó ideje nem voltak lezárások Kínában sem, meg azért megy a termelés, de itt még mindig pont múltkor szaladt végig Twitteren egy ilyen, nem tudom, láttatok egy ilyen rövidebb videó, hogy egy ilyen igazából no-name szintű bitcoin, vagy hát ilyen ugye digitális coin farmernek mutatták be az egyik szobáját, és valami 80 vagy 90 vagy 100 darab 30-70-ese volt csak az egyik szobában, és mellette a másik 200 a másik szobában. Tehát, hogy, és itt emberek karácsonyra nem tudnak venni maguknak végiát, sőt nem karácsonyra, hanem hónapok óta a 600-700 ezer forintos kártyákat, és ott tartunk, hogy a használt videokártyák ára megduplázódott. Tehát, és úgy megduplázódott, hogy lassan az eredeti új áruknak a duplájáért adod el használtan. Tehát nonsense. És eladom a gaming PC-met. Hát most többet adod el gépedet szerintem, mint mennyit vetted. Biztos vagyok. És nevetséges. Nem tudom, mikor lesz vége, én nem látok ezekbe a folyamatokba bele. Nyilván ezek first world problémák, tegyük azért hozzá csendben halkan, csak hát azért, na. Ja. Tehát... Hát azért ennyi idő után szerintem nem. Tehát, jó, lehet, hogy már nem, igen, igazad van. Jó, nyilván van összefüggés, de ugye ez is olyan, mint maga a Covid kicsit, hogy úgy indultunk az egészre, hogy fú, most ez van, de hát akkor szép lassan ez azért biztos rendeződik. Aztán a lóf, mert igazából ja, ott vagyunk a chip hiánnyal is, mint a járványnyal is, hogy a fene se tudja, hogy ebből mikor lábolunk ki egyáltalán. És azért, ha szigorúan konzolos szemszögből nézzük, az azért nagyon durva, hogy itt egy új konzol generáció, most már mondhatjuk, hogy több mint egy éve, és konkrétan nincs olyan, hogy te besétálsz a boltba, és veszel meg magadnak egy gépet. Tehát ilyen még hasonló sem volt. Igen, és pont, nem, most nem, soha. De tényleg, tehát az, hogy valami hiányzik volt egy ideig, az oké, de ilyen még soha nem volt. Tehát én tisztán emlékszem tavaly, amikor márciusban hazaköltöztünk a cégtől, akkor ugye az van, amit mondasz, Greg, hogy ugye mi volt bennünk. Hát jó, jön a Covid, bezárunk, oké, túl vagyunk rajta, jövünk vissza nyáron, és minden oké lesz. Na hát ott tartunk, hogy valószínűleg többet mi nem megyünk vissza az irodába. Tehát, hogy ennyire megváltozott a világ másfél év alatt. Tehát ez teljesen döbbenet, és azt tényleg, hogy mindenből ennyire ne legyen, és 240-250 ezer forintért látom most szerintem nagyjából percenként felpoppolni a különböző PlayStation 5 csoportokban azokat a PlayStation 5-öket, amiket a megrendelője, mit tudom én, nyáron rendelt meg az Alzától, meg az EMAG-tól, meg a többitől, és ugye karácsony előtt most kaptak egy nagyobb szállítmányt, de azóta már mindenki szerzett, és most ilyen plusz 50-60 ezer forintos hasznokért árulják, és egyik sincs fönt 2-3 óránál többet. Tehát fölteszed egy PS5-öt 185 ezer forint helyett 250-ért, és 2 óra múlva kiírja a csávó, hogy jegelve elvitték. Döbbenet. Jó, hát ez van. Tehát itt a két, a Covid és a Bitcoin bányászat egyszerre ütötte meg ezt a, igen, ezt a piacot. Bitcoin bányászok amellett, hogy fölvált, és ez nem új keretű, tehát ők már azért csinálják ezt, már Covid előtt is probléma volt, hogy ezt csinálják. Egyszerre vásárolják fel a kártyákat, és használják el a világ teljes zöld energiatermelését. Igen. Bányászni. És kibányásznak igazság szerint a digitális semmit. Kis túlzással. Jó, ebben nem most, nem most. Egyszer lehet, hogy belemegyünk. Abból botrány lesz. De igen. De hát valóban inkább az az elkeserítő, hogy nem látod a végét. Igen. Mikor lesz ennek vége, és az, hogy tényleg, amit a Drag mondott, hogy egy olyan még soha nem volt. Én konzol launchokat látok nagyjából a PlayStation 1 megjelenése óta, amikor már így aktívan ott voltam és néztem, és én még akkor nem vettem, de ismerőseim már vettek meg Nintendo 64-et, és aztán már a videójáték újságírásban úgymond meg már láttam aktívan PlayStation 2-t, meg Xboxot, aztán még aktívabban Xbox 360-at és PlayStation 3-at, és Vita, aminek, ahol már launch eventeken voltunk, tehát ahol már tényleg ott voltunk, és így láttuk, hogy mi van meg, mi történik, és akkor még ez a konzolháborúsdi azért élesebb volt, jobban zizektek az emberek, és tudom, abból hatalmas botrány volt, hogy az Xbox 360-ból megjelent, mit tudom én, novemberben vagy októberben, és hogy márciusban még nem lehetett egy-két napon belül kapni, és fúj, és Microsoft is dögöljetek. Igen. Ehhez képest gyakorlatilag reménytelen. Nekem se lenne Xbox Series X-em, hogyha valamikor tavaly október elején, amikor elindultak az előrendelések, egyik este nem ültem volna sörrel a kezembe a gép előtt, és láttam volna egy előrendelési oldalt itthon, már nem is tudom, hogy hol vettem, Elmagnál talán. És rá nem nyomtam volna, hogy előrendelek, legyintettem egyet, úgy se lesz, és én voltam a legjobban megdöbbenve, amikor november végén kaptam az e-mailt, hogy jöhetek a gépért. Megjelenés napján. Ha ma akarnék, nem lenne. Én márciusban rendeltem el a PS5-ömet tavaly. Márciusban, és úgy kaptam meg novemberbe. És egyébként ugyanígy jártam a Series X-el, mint te, kicsi kis túlzással, márciusban. Egyik ismerősöm mondta, hogy megjött neki az alzás rendelése, és hogy kell-e, mert átadja, ami azóta vett. És mondtam neki, hogy nem kell, nyugodtan adod egy másik barátunknak, de miután odaadta a másik barátunknak, rögtön azonnal a kis ördög a fejembe ment, hogy basszus, mégis csak kéne egy kurva Xbox, ezért előrendeltem az alzánál, és 2 nap múlva jött egy e-mail, hogy mehetek érte. Mondom, ilyen nincs. Tehát, hogy a kurva egy vákon volt. Valószínűleg jött egy nagyobb szállítmány, és egy-két ember visszamondta, vagy valami, és akkor jutott nekem is egy, de konkrétan 2 nap alatt lett Xboxom. De azóta sincs egyébként sehol. Főleg most. Kicsit kapcsolódó a második témánk, a nagy NFT, nevezzük NFT-nek fogjuk hívni. Mackó nagy faszom tudjának fordította. Nekem ugye, az tetszik. Igen, nagyjából. És igaz. Szerintem abszolút igaz, hogy ez tulajdonképpen a nagy faszom tudja. Lesznek ennek evangelisták, már most vannak evangelistái külföldön és Magyarországon is, akik elmagyarázzák nekik, hogy a szeretelt kenyér feltalálása óta tulajdonképpen ez a legjobb dolog. Ez egyébként mi pontosan? Mert én elég sötétbe tapogatózok. Ezek valami digitális dolgok, amik egyetiek? Igen, így van. Gondolj műkincskereskedelemre. Műkincskereskedelemre, tehát nagyon-nagyon leegyszerűsítve, még mielőtt fórum kommentben nekem jön valaki, hogy mert nem értem, de nagyjából értem, hogy miről van szó. De a nagyon leegyszerűsített lényege az az, hogy ez blokklánc alapú, de a lényege az, hogy van valami, festesz egy képet a kutyádról gyakorlatilag, és azt utána megpróbálod eladni, a lényeg, hogy ez meg van jelölve, és ebből csak egy darab digitális példány létezik a világon, egyedi. És ezzel mit tudsz csinálni? Tehát ez mit, így... Kereskedni. Értem, de most mit, van egy képem a kutyáról, ezt átalakítom, nagy faszom tudjává, igen, és ezt eladom a Pistinek. A Pistinek ezt gondolom valami secure dolgon átküldöm neki valami file transfer cuccba. Akár hogyan is. És akkor Pisti meg tudja otthon nyitni a gépén. Ezt a nagy faszom igen, tudját. És ez övé lesz. A lényeg az, hogy kriptóban fog kifizetni, aztán meg is van, hogy melyik kriptóban fizet ki, uh-huh. de ebbe tényleg nem akarok belemenni. Egy teljesen más podcast epizód lenne, lehet, hogy lesz ilyen is. És utána ő tovább tud vele kereskedni, tovább tudja adni, mondjuk ő megvette tőled a kutyát. De ezt csak te tudod megnézni otthon, nem? Tehát ezt mit megserered, zoomon, ha akarod, vagy ennyi igazából? Szerintem te erről, tehát ezt a képet magát kiteheted. Tehát, mint ahogy egy kiállításon is kiteszik a Van Gogh képeket, holott nem a tiéd, megnézheti más is, de a tiéd a Van Gogh kép. Ez a lényege, hogy te vagy a digitális tulajdonos az egyetlen a világon. Ezt mint ahogy egy Van Gogh értem, de ezek szerint, ha kiteszem, és valaki csinál belőle egy screenshotot és lementi, nyilván sarkítok. Nem, ezek úgymond vízjelezve vannak megint csak sarkítva. Aha. Tehát ezek be vannak szépen pöcsételve, hogy az most ez, és ez a tiéd. És tudsz velük kereskedni, és a lényeg az, hogy ez én megint csak nem foglalkoztam vele, és nem is fogok foglalkozni vele. És akkor ezt csak úgy tudsz venni, hogyha rendelkezel például kriptovalutával? Igen. Úgy tudom, hogy igen. Tehát úgy, hogy kriptóért lehet venni. Igen. És akkor hogy fogják például árusítani, most mondok valamit, egy PlayStation Store-ba? Sehogy. Hát akkor elég... A dolgok jelenlegi állása szerintem sehogy. Ebben a, különösen a PlayStation, de az Xbox-ék, tehát mind a két oldalról negatívan. Azt hiszem, a Steam is elküldte a picsába őket, és az Epic ugrott csak rá. Mármint a cryptocurrency-re való fizetése például, ezt most olvastam olyan régen. Igen, ami megint csak némileg más dolog. Ahol minket ez érint egyébként, és ennek azt, hogy kik és hogyan kereskednek meg, milyen üzleti lehetőségeket látnak benne, amennyire én rálátok erre, jelenleg van pár tucat, nem tudom, vannak ügyes emberek, akik megmagyarázták a világnak, hogy ez a következő forró krumpli, és ebbe kell pénzt fektetni, mert ez aztán most aztán tényleg, és ők nagyon sok pénzt keresnek ezzel, sok 10 millió dollárokat, hogy ők ezt tolják, és ezzel kereskednek, hogy más, hogy keres, meg nem, azt nem tudom. A lényeg az, hogy a játékvilág is rámozdult, az EA-nél kifejezetten azt nyilatkozták, hogy ez a videójátékok jövője, de ugye ők minden, amiből könnyű pénz van. Náluk már volt a lootbox is a videójáték jövője. Egészen addig, ameddig nem. Igen. Egészen ameddig nem, és sikoltva kellett eltávolítaniuk több játékukból is, mert nekik ment az amerikai szerencsejáték felügyelet. Hát igen, de azért még szerintem tolják azért még, csak másképp egy kicsit. Csak másképp. Szerintem adok rá esélyt, hogy ennek is ez lesz a vége, csak nem szerencsejáték felügyelettel, hanem valamilyen pénzügyi szabályozó szervezettel vagy hivatallal, aki meg körmére néz ezeknek. Ami biztos, hogy már mobilon több olyan játék is van, ami ezt tolja. A Ubisoft is elkezdte tolni, vagy elkezdi tolni, méghozzá számomra meglepő módon elsőként a Ghost Recon Breakpointnál. Ott lehet majd tárgyakat vásárolni ilyen NFT-ként, amit azért nem értek, mert a Ghost Recon Breakpoint A nem egy túl jó játék, B nem játsszák túl sokan, tehát miért pont ott, miért nem valami nagyobb címnél, ha már elköteleződtek emellett. nem tudom, talán azt gondolják, hogy ha nem jön be, és akkor a Ghost Point Breakpointnak már amúgy is rossz a híre. Hát szerintem ez van, igen. Tehát így nagyon finoman meg ilyen fű alatt bepróbálkoznak, hogy annyira ne legyenek azért szem előtt. Ha bejön, bejön, ha nem, akkor meg gyorsan el lehet tusolni az egészet. A játék világ reakcióját jól mutatja az, ami nem is olyan régen a Stalker 2-vel történt. Hát, 5 napja konkrétan, igen. 5 napja. Ugye mi, csak hogy aki esetleg nem olvasta volna nálunk vagy máshol, hogy ők is bepróbálkoztak ezzel, akkora volt a népharag, hogy egy nap alatt táncoltak kettő, vissza? 2-3, de igen. 2? Hát de az is vicces, hogy kitesztek egy kommentet, ahol magyarázzák a dolgokat, aztán meg akár a kommentet leszették. Majd bejelentették, hogy nem lesz NTC-t se. NFT, bocsánat. Nem látom benne. Én beleolvastam pár külföldi fórum kommentbe, ahol pont a Breakpoint kapcsán magyarázta pár ember, hogy miért jó ez, és ők azt az érvet hozták fel, hogy azért jó, mert így megveszed a, mit tudom én, amit példának hoztak fel, nem tudom, valami sisakot. Megveszed a sisakot a katonádnak, és akkor utána elunod a játékot, már nem akarsz Breakpointtal játszani, és ellentétben egy DLC sisakkal ezt el tudod adni valaki másnak. Most itt két kérdésem van, most ki vesz használtan DLC sisakot? Numero 1, numero 2, remek, de mi van akkor, ha leállítják a Breakpoint szervereit majd 3 év múlva? Akkor mit ír a sisak? Hát megmondom, ez azért mindegy, elég sok kérdés van maga után, hogy például akkor most a fejlesztő, hogy továbbadod azt a cuccot, akkor ebből ő már nyilván nem fog kapni semmit, nem? Nem, a Ubisoft kap? Dehogy nem. Ja, aha. Ennek ez a lényege. Rányomnak a tranzakciókra egy stabil díjat. Aha. Viszik, mit tudom én, a 20%-át, nem, hasamra ütöttem. Viszik a 20%-át, nekik ez benne a eladják, utána minden egyes adásvételkor viszik belőle a pénzt, tudtommal megint csak. Tehát na mindegy. Én így csinálnám, hogyha nyerészkedni. Hiányzott ez, mint egy falat kenyér egyébként most a játékiparadak, és ez főleg, ha tovább menjünk a következő témára, akkor itt abból egyetemben kiderül, hogy miért mondom. Igen, azt. A csúszások a következő témánk, ami hogy erről megint csak még külön cikkünk is van még a főoldal tetején. Eltoltuk, Béláim, tehát ez a csúszások éve volt a 2021-es, és ez szerintem majd a olvasó és akár a szerkesztői toplistákon is látszani fog. Hát annyira azért nem duskált nagyon nagy játék megjelenésekbe, a rengeteg cím csúszott át 2022-t. Az a dolog, hogy ez abszolút összefügg egyébként valahol a mind a következő 3 témával itt ebben a cikkben. Szerintem az ilyen tök egybefüggő dolog. Nyilván a Covid az azért rátette a bélyegét sok dologra, sok minden elassult. Tehát nyilván a játékfejlesztésben nagyon vicces, hogy ugyanúgy megoszlanak a dolgok a home office meg a személyes munkakör vitájában, mint ugye bármilyen másik szakmában, de ugye nagy különbség nálunk a játékfejlesztésben, hogy ugye teljesen digitális. Tehát, hogy igazság szerint bárhol a világon lehetek én egy laptoppal, el tudom végezni az én munkakörömet, ahogy egy designer is el tudja. Nyilván vannak olyan területek, akiknek már nehezebb dolgok van, mondjuk egy tesztelnek, akinek szüksége van eszközökre. De például nálunk a cégben a 3D-s grafikusok, meg hát a 2D-s grafikusok, ők abszolút imádják azt, hogy otthon nyugodtan alkothatnak és dolgozhatnak, és nem kell semmivel foglalkozniuk, és többet is dolgoznak. Viszont vannak olyan információ áradások, vagy olyan információ átadások, és olyan problémák, amik viszont sokkal több időt vesznek igénybe, mert amikor egy teremben ülsz, vagy egy szobában ülsz, és egy probléma felmerül, akkor mindenki hallja, és mindenki tud reagálni, és néha a legérdekesebb helyekről jön egy megoldás, mert egy designernek, vagy egy kódernek is lehet egy olyan meglátása, amivel tovább tudunk haladni, és ezeket kiküszöbölni, és ezeket a láthatatlan folyamatokat felgyorsítani, szerintem az a legnehezebb, és ez csak hatványozottabb lehet egy olyan cégnél, ahol mondjuk 600 embernek a munkáját kell koordinálnod, mert egy AAA játékot kell kiadnotok 3 év alatt. Tehát ez szerintem az abszolút egyik fő oka, vagy egy ilyen belsős háttérben meghúzódó oka a csúszásoknak az egyik. Ez a kommunikációs probléma. És egyébként ez abszolút embereken múlik, tehát mi rengeteget zoom-kólozunk, és egész nap megy a Zoom. Tehát konkrétan egész nap én tartom a Zoom meetet, és vannak különböző szobáink, hogy elárulják némi belsős titkokat is, és a különböző szobákban van designer szoba, kóder szoba, és a srácok, akik ott bemennek megbeszélni dolgokat, és kibe tudnak ugrálni a meetingen belül, ugye ezekből a breakout szobákból, mivel azt imitáljuk, mint hogyha meetingekre mennénk, vagy átbeszélnénk a dolgokat, és borzasztó hatékony. De ehhez az kell, hogy legyen mondjuk egy olyan vezető, mint én, aki erre nagyon sok energiát fektet, hogy ez a kommunikáció meglegyen. És el tudom képzelni, hogy ahol erre nem tudnak ennyi időt és energiát fektetni, ott az elég hamar ellaposodik, és ott ha nem az információ áramlás, az elképesztő fontos egy játékfejlesztésben. Igen, láttuk, hogy különösen még a Covid előtt voltak játékok, a tipikusan ilyen volt például az Anthem, ahol a kommunikáció, cégen belüli kommunikáció hiánya volt az egyik fő ok, hogy az lett belőle, ami. Igen. Most ezt megfejeled még egy Covid-dal, akkor kész a katasztrófa. Igen, pontosan. És minden ember más, minden ember típus másképp szeret dolgozni, másfajta kommunikációs dolgokat szeretnek. Van, aki valaki egyáltalán nem szeret kommunikálni, de rákényszeríti magát, tehát hogy ezek nagyon... És amúgy meg egy nagyon fontos csapattag, aki nagyon fontos munkát végez, tehát muszáj vele kommunikálni. Tehát ezek azért nem tették könnyebbé az életünket, az biztos már, mint maga a Covid. És ebből átugrunk az elkényelmesedett játékfejlesztésre, aminek számtalan példáját hozta, akár az idei ősz, itt a kis mémes ajánlóképünkön a Grand Theft Auto Trilogy, The Trilogy, a Far Cry 6, a Call of Duty Vanguard és kiemelt helyen a Battlefield 2042 szerepel, amely mindhárom játék csalódást okozott, és a brutálisan alacsony user pontszámmal rendelkezik, különösen a GTA, a Metacritiken, gyakran túlzó, a GTA esetében, de mindegyik esetében túlzó. De tudjuk, hogy ez miért van, az inga visszaleng, amikor az embereknek elege lesz valamiből nagyon, és felpaprikázva jönnek büntetni, review bombolni valamit, mindegyik játékkal ez történt. Többé-kevésbé megérdemelten. Valami kevésbé. Far Cry 6, amit én személyesen teszteltem is. Hát... Ez szuper elkeseredettől amúgy. Elfogadom, hogy ezt sokan csalódásként élték meg. A Battlefield-et, azt Ákos, azt te írtál róla. Én szuper elkeseredett, ez szuper csalódott voltam. A porzasztóan, az egészben, az összesre kapcsolatban, mert előttem van, hogy milyen sok igazi, rendes és keményen dolgozó fiú és lánynak a munkája ez. Tehát ugye ezek ilyen Captain Obvious mondások, de ezeket a szkórokat az összes játékfejlesztő ugyanúgy látja, mint mindenki más. És a saját gyermekét, a saját munkáját ugyanolyan nehezen, vagy hát ugyanolyan mélyen érinti egy ilyen kritika, mint amennyire bármelyikünket érinteni egy kritika munkájával kapcsolatban, és nyilván pontosan azok az emberek kapják meg a legkeményebb dolgokat, akiknek az egészhez nincsen semmi közük. Tehát az olyan a világon nincsen, hogy a Battlefield fejlesztő csapatának akár a QA leadje, vagy akár bárki más nem szólt és verte a dobot, hogy ez a játék nincs kész. Olyan nincs a világon, hogy ők nem szóltak, tehát nem idióták. És a menedzsment csak kitolta. A Cyberpunk-kal kezdtük, a Battlefield-el folytattuk, a Grand Theft Auto-val nem igaz, hogy nem látták, hogy ennyire bugos. Hát ott van az a nyomorú szoftver, a bármelyik bugkezelő szoftver ott volt, ha nem volt 2000 bug a GTA trilógiában, akkor egy se, de inkább a triplája. A Far Cry-nál meg egyszerűen az, hogy tehát nyilván nem játszottam a játékkal, így nehezen tudok érveket felhozni, de gondolom az lehetett a bajuk, hogy olyan sok újdonság nem volt benne. Nem volt benne túl sok. Ahogy a Battlefieldben sem. Jó, csak érted azzal együtt, hogy mondjuk te azt mondtad, hogy csalódtál benne, attól még nyilván nem tartod egy 2,5 pontos játéknak a Battlefieldet. Tehát ja, persze. Én a review bombing jelenséggel nagyon nem tudok azonosulni, meg iszonyat toxikus az egész. Abszolút. Szerintem nem tesz jót egyáltalán. Sőt. Szerintem se, nem egész egyszerűen, igen, tehát Tehát ha nem tetszik, ne vedd meg, és azzal elérted a célt igazából. De hát ugyanez a FIFA. Tehát nézd meg a FIFA-t, review-ból, vagy a Madden-t, az a legjobb példa, a Madden. Hát a Madden-t review bombolják, az meg 5 éve. És olyan sebességgel fogy el belőle 10 millió, hogy nem tudnak eleget gyártani. A Madden 2021-ben benne hagyták a 2019-es palánkokat, vagy ilyen reklám felületeket a 2019-es játékból. Értitek? El tudtok azt képzelni, hogy ilyen szintű újrahasznosítás van évek óta, és tele van az összes review bombnak az a lényege, hogy ugyanaz az a nyomorult játék, és arra nem vették a fáradtságot, hogy az évszámokat átélják a játékban. És ezt adja ki az EA 3 éve. A Switch-es FIFA ugyanaz 3 éve. Rá van írva a dobozra, hogy ugyanaz 3 éve. Csak frissítették a kártyát. Nem tudják el szavakat, és bazdmeg veszik. Én ezt erre szoktam mondani, hogy ne a Metacritiken szavazz, hanem a pénztárcáddal. Dude, a pénzt nem veszed meg. Szavaztak. Battlefieldből is kurva sok ment el, a Far Cryből is kurva sok ment el, és tudtad, hogy a GTA trilógiából is kurva sok ment el. És akkor most erre mit mondasz? És akkor ott van az összes fejlesztő, aki verte a tamtamdobot, és ott van az összes részvényes, aki meg azt mondja, hát srácok, ez a karácsony is kurva jó lett, mert kurva sok pénzt kerestünk. Azt, hogy kidolgoztatok a beleteket, és egy olyan játékot tettetek össze, ami egyébként egy kalap szar, és 2 évetek volt rá, amikor 4 kellett volna, hát szarunk rá. Na akkor melyik lesz a következő Battlefield 2025-ben? Mert itt tartunk. Igen, és ráadásul ezeknél a játékoknál, konkrétan a Battlefieldnél, és ez egy visszatérő dolog most már az EA játékoknál, kiderül, hogy valójában dolgoznak ezek ők 3-4 éve ezen a játékon, csak valamikor másfél éve döntötték el, hogy mit akarnak csinálni. És a valós fejlesztési idő az valójában másfél év. Mert addigra forrad ki a Battlefield 2042, írd és mond, Battle Royale-nak indult. Nem csodálom. Battle Royale-nak indult, és valahol valamikor másfél éve döntöttek úgy, hogy nem, mégse, hanem akkor elmegyünk, és ezek a furcsaságok, például ez a specialista rendszer, ez annak a Battle Royale-nak a maradéka. Persze. Tehát ez amikor volt vagy 3 fajta vízió, és aztán összegyúrták arra a szarra, amit most kiadtak, már elnézést sok szempontból, és az egésznek az a legjobb, hogy abszolút lelketlen. Tehát ez a legrosszabb benne, hogy nincs lelke. Tehát, hogy amit írtam a cikkben is, hogy azt a portál módban az előző játékokat tudsz játszani, és ott azok a pályák, ott az utolsó kerítés, az utolsó buckától kezdve a házak belső tere, minden meg van csinálva. 2042-ben, tehát én nem hittem el, hogy ezt a homok textúrát, meg ezeket a belső tereket komolyan gondolták. Tehát egyértelmű, hogy arra, amit előbb említettem, arra a 20%-ra, amivel kifaszázod a játékot, nem az arra 20%-ra nem volt idő, az utolsó 40%-ra, hogy tisztességesen befejezzék a munkájukat. A döbbenet az az, hogy én magam kételkedtem a saját józan eszembe, de legalább józan szemembe, amikor ez kijött a bétája, ugye megjelenesült 1 hónappal. Az egy dolog, hogy iszonyatosan bugos volt az a béta, ennyire bugos bétát én nem is tudom, mikor láttam utána, rettenetesen bugos. Hát mert ez egy alfa volt, tegyük hozzá. De, vagy egy alfa volt, nem, és... Nem, hivatalosan béta volt, de ez egy alfa volt. Béta volt, igen, de valójában brutálisan bugos volt. Xbox, a béta egy feature-ready dolog. Tehát a rendes játékfejlesztésben egy béta az, hogy minden feature benne van. Amit utána tovább bizézze. Az nem volt béta, amit ők kimertek adni. Ne. És amiért mondom az, hogy így ránéztem, és mondom, oké, Frostbite, meg minden, ezek, ha más nem, legalább jól szoktak kinézni, és ez nem néz ki jól. Nem. Én szoktam játszogatni a Battlefield 1, fönn van az Xboxomon, ha éppen Battlefield-ezni támad a kedvem, akkor azzal szoktam játszogatni, nem vagyok profi játékos, és elszórakozok vele 1 órát. És utána visszamentem, és a Battlefield 1 vizuális szempontból sokkal jobban néz ki, mint ez a játék. Az tényleg egy ilyen részletgazdag valami, van hangulata, van lelke, és ez meg egy ilyen bizarr. Az Xbox 360-as Bad Company 2 jobban néz ki, mint ez. A portál módban felhúzva. A kedvencem teszem. Ha most megvennéd a Battlefield 2042-t, szerintem már ilyen 10 000 forinteket utána dobják, és ott a portál módon játszanál a Battlefield 2-vel, illetve a Bad Company 2-vel, akkor könycseppek fognak az arcodon csörögni, úgy néz ki. Tehát kibaszott kurva jól néz ki a portál módban ezek a felújított pályák, ha mindent beleteszik, akkor Battlefield 2042-t azért fogjuk megvenni, hogy az előző jó Battlefieldekkel felújítva játszhassunk. Ezt komolyan mondom. Mert maga visszamenni egy 242-es, meg egy Bad Company 2-es, vagy egy Battlefield 3-as pályáról a 242-be fájdalmas. Tehát konkrétan fájdalmas. Annyira lelketlen, összebaszott már, elnézést. Nem szép. Egy pálya van, amit nagyon kifaszáztak, az ugyanaz a pálya, ami a bétában volt, ahol nagyobb erdők vannak meg ízé, de most gondolj bele, hogyha az a legjobban kinéző pálya, akkor milyen a többi? És az a durva, hogy ugye mondtátok, hogy ez készült igazából 4-5 évig, tehát ilyen szempontból nem lenne gond, hogy van egy csomó ellenpélda, tehát igen, ilyen van elég gyakran, hogy elkezdenek csinálni egy játékot, aztán zsák utcába megy az egész, és akkor változtatni kell. Elég kevés az olyan cím, amit kitalálnak, megterveznek, és akkor a design doksi alapján így elkészül tök jól simán. Tehát ott a God of War, ami az elmúlt 10 év egyik leginkább körülrajongott játéka, és ami 2 évvel a megjelenés előtt kis túlzással sehogy nem állt. Mert ugyanez volt, hogy bementek egy zsák utcába vele, és változtatni kellett, de meg tudták csinálni rendesen. Ott a Resident Evil Village, ami egy spin-off játéknak indult, és végül el tudtak vele menni egy olyan irányba, hogy azt mondták, hogy akkor legyen ez a 8. része a legsikeresebb franchise-unknak. Tehát lehetne kiút ezekből, tehát nyilván van ilyen, hogy felmerülnek gondok, hogy a és tényleg ez, amit te is mondasz, hogy itt nem kell mindent a fejlesztők nyakába varni, mert ez egy nagyon sok tényezős dolog. Csak tényleg az érzése az embernek, hogy így úgy vannak vele, hogy hát jó, hát úgy is behozza a pénz aztán, hogy ez hosszú távon hogyan csapódik le, az meg már senkit nem érdekel. Ez pontosan ennyire egyszerű. Tehát nincs olyan jó érzésű producer vagy projektmenedzser, aki nyugodt szívvel ezt a játékot jóvá hagyta. Tehát nem hülyék, nem idióták, pontosan tudták, pontosan látták az issúkat, nem tudom, mit gondoltak. Itt valószínűleg olyan szintű nyomás jött fentről, hogy tehát, és ugye, tehát valószínűleg lehet, hogy a kettő összefügg azzal például, hogy ugye csúszott egy csomó minden jövőre, és mindenképp ki akarták adni. És egyébként ugyanez egy picit, csak egy mondatban, mert tényleg mindjárt 5 óránál tartunk, hogy ugyanez az a day one patch-es történet. Ez is mindig felborzolja a játékosok kedélyeit, és egyébként elég sokszor joggal, ezt senki nem vitatja. Viszont az a tendencia, amit például a Battlefield akar most csinálni, hogy kiadjuk ezt a fost, és utána tudjátok, majd most összepecseljük majd áprilisra, hogy elérje a Battlefield 3-nak a szintjét, vagy a Battlefield 4 megjelenéskori szintjét, ami, ha emlékeztek rá, egyébként szintén iszonyat bagos volt annó, és ott nagyon sok kritikát kapott. Ez elfogadhatatlan. Tehát ezt így nem lehet elfogadni, hogy egy játékot megveszek 25.000 forintért, beteszem az Xboxomba, vagy a PlayStationomba, vagy a PC-mbe, és 3 hónappal, vagy 5 hónappal később egy teljesen más játék van. Amit, hogyha nem szedem le az update-eket, meg mindenfélet, akkor egész egyszerűen nem azt kapom, amiért fizettem. Ez elfogadhatatlan. Nyilván a Day One patch-nek az az előnye, és ezért örül az ember a játékfejlesztő, mert egy elfogadási procedúra, ezt már sokszor elmondtam, több hónap. Tehát nyilván valamíg egy játéknak átmennek az alapvető build-jei, addig egy rengeteg bugfixet, tökéletesítést, csiszolást tudsz csinálni, abban az 1-2 hónapban, és ezt a játékosok rögtön megkapják az elején. De ez nyilván nem azt jelenti, hogy te egy ilyen félkész szart adsz be, amit valahogy átcsúszik a Sony meg a Microsoftnak a quality kontrollján, és utána majd te megcsinálod a játékot hónapokkal később. Tehát ezek olyan döntések, amiknek abszolút következmények kéne legyenek, és nem is értem, hogy miért nincsenek nagyobbak, amikor a cyberpunkos srácokat nyilván karróba húztuk, amiatt a játék miatt, nagyjából ugyanezt kellene kapni a többieknek is. És nem tudom, mikor lesz vége. Most nem most fogunk belemenni, de egy következő podcast témára el fogjuk ezt tenni, hogy hosszabban beszéljünk, és hogy te is ott leszel, mert pláne az iparnak ezen a területén te elég sokáig dolgoztál, még ha nem is ezt csinálod most, jó ideje. De számomra a GTA ezen a konzolos engedélyeztetési folyamaton hogy ment át? A Cyberpunk hogy ment át? A Battlefield hogy ment át? Hát ezek romokban voltak ezek a játékok. Hát figyelj, Cyberpunk, ugye a kurens előző generációs konzolokon játszhatatlan volt. Nem, tehát a Cyberpunk az abszolút exakta, hogy az hogy ment át így. Ott valami nyilván nem akarok ilyenekbe belemenni, de ott vagy fizettek, vagy szoptak, vagy mind a kettő. Tehát ott valami volt. Tehát alapvetően ezt tudni kell, hogy a Sony-nál, meg a Microsoft-nál, talán még a Nintendo-nál is, azért nem az van, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt volt. Nincs az a szintű kapacitásuk, ami régen volt, egész egyszerűen abból kifolyólag, mert 10-szer annyi játék jelenik meg. Az egy mitosz, és remélem senki nem gondolta komolyan, hogy a Sony-nál ülnek Japánban 5-6 quality assurance-es csávú, aki az egész GTA-t, meg az egész Battlefield-et, meg ezeket végigjátszotta. Nekik van egy elég erős TRC-s checklista, ugye ez egy quality control-os checklista, ami több száz oldal is akár, aminek mindennek meg kell felelni a játékodnak, és úgy mehet át ezen a rendszeren. De ebben nincs benne az, hogy bugos. Akkor dobják vissza, hogyha mondjuk másodpercenként szétfagy, vagy nagyon komoly gondok vannak vele. Ha ezeket így nagyjából ki tudod blackelni, akkor őket nem fogja érdekelni, hogy a játékod amúgy bugos, meg amúgy balanszolatlan, meg csúnya. Ha te ezt így akarod kiadni, akkor így adod ki. Nyilván meg kell lennie, és ezt most egy ilyen izécut, nincsen frame rate követelmény PlayStation és Xbox játékoknál. Nincs. VR-ban van, de máshol nincs, sehol nincs leírva, hogy a játékodnak 30 vagy 60 FPS-sel kell mennie. Ha te 5 FPS-sel akarod kiadni a játékodat, mert te így gondolod, igazából lelked rajta, mert azt mondja a Sony, hogy figyelj, ugyanúgy fizetsz nekünk, hogy megjelenítsd a játékodat, nem adsz el belőle egyet se, hát dude, ez van. Igen, a VR-ban megértem, feltételezem azon a háttérben, mert ott perelhetőek lennének, hogy valakit mit tudom én, hát, egész egyszerűen nem csak az, hogy perelhető, hanem nem megy, tehát nem működik. Ott fizikailag rosszul vagy. Akárki bírja a VR-t, hogyha nincs meg az adott képesítés, akkor fizikailag rosszul leszel. Tehát nem is kell perelni, nem lesznek képesek a játékosok játszani a játékoddal. Tehát ott a VR-t az nagyon komolyan veszi a Sony, és ott tudnék mesélni róla, hogy miket szoptunk ott körbe, mivel ugye én most már két VR játékot is kiadtam, mint producer, tehát itt az, na mindegy. Tehát ez erre is nagyon figyelnek, mert muszáj, de minden másra nem. Tehát nem is, de értétek, nem várható el. Tehát azért nem lehet, valaki nem gondolja komolyan, hogy egy GTA trilógiát végigjátszott valaki Japánba, meg a Microsoftnál. És érted, a GTA-nál egyértelműen az engine váltás a probléma. Tehát azt hiszik az emberek egyébként, hogy az Unreal meg a Unity azok olyan dolgok, hogy az ember elkezd dolgozni, és akkor minden szép és jó, és akkor update-elik az engine-t, és akkor vegyünk tovább, és haladunk. Nem. Tehát egy Unreal engine-nél egy 4.26 meg egy 4.27 között össze tud omlani a világ. Tehát update-elsz egy engine-t a játékod alatt, és nagyjából minden el tud romlani, mint el lehet, hogy romoljon. A GTA-nál engine-t váltottak, és jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de Unreal-re váltottak most, ugye? A régére. Tehát a saját engine-ük az Unreal-re. Na most azok a dolgok, amiket a saját engine-ükben megcsináltak, működtek, voltak rájuk saját engine-ükben saját túlok, időjárás kezelés, fizika, lövések, a kampánymódok, akár a térképkezelés, bármi grafikai vagy kód dolog, azokat mind újra kellett csinálniuk, mind ki kellett dobni. Az Unreal Engine egy nagyon készséges tool, egy nagyon jó tool, viszont a specifikus dolgokra nem alkalmas, mivel elvárható az Epic-től, hogy minden játékfejlesztő, minden játékának az összes igényét kiszolgálja generic módon. Ergo, egy csomó mindent neked kell lefejlesztened, vagy egy külsős tool segítségével, vagy in-house tool segítségével, vagy megoldásokat találni az Unreal engine-en belül, hogy azt meg tud ugyanúgy valósítani, ahogy a saját engine-eddel megcsináltad. Ez iszonyat kihívás, iszonyat nagy szopás, és rengeteg energiát emészt fel. Ergo, ebbe futottak bele. Röviden és tömören. És ha vártak volna még egy fél évet, és a bugokat kiírtják, és nem kitolják mindenképpen a karácsonyi szezonra, mert ki kellett tolni ugye a részvények miatt, akkor ők se kaptak volna ennyi szart. Meg hát az évforduló miatt, ugye? Ja, igen, persze, még akkor pláne. Igen. Ennyi, nem készültek el, nem volt itt baj, csak nem készültek el. És talán ez a stresszes környezet vezetett az utolsó témánkhoz, amikor a játékfejlesztő stúdiókban úgy érzik, hogy zaklatni kell egymást, akár szexuálisan, akár máshogy, de leginkább szexuálisan. 2021 tele volt szexuális zaklatási botrányokkal, ami Hollywoodban mikor 2016 környékén játszódott le, az a játékvilágban most, de csak egyelőre, ha jól tudom, még senki nincs börtönben. Hát remélem, ne csukják őket. Tehát főleg a Blizzardos az valami undorító volt. Igen! Az valami ami ott azért volt. Kiderült, az ember azért most már itt, ugye megy ez a dolog jó ideje, ott a filmvilágban, meg a tévivilágban is voltak durva sztorik, de hogy ezek mit csináltak, az egy külön történet. Én amúgy ezt az egészet kicsit olyan irányból közelíteném meg, és most kicsit olyan szemszögből beszélnék a videójátékiparról, ahol nem szoktunk, pedig mi is érintettek vagyunk benne, ez a videójáték sajtó, ami valószínű azért is lehet az, hogy ez az ügy ennyivel később robbant ki, mint a filmvilágban, hogy egyszerűen nem voltak olyan oknyomozó riportok, vagy hasonló írások, amik ezekkel tényleg komolyan és olyan módon foglalkoztak volna, hogy ezeket tényleg komolyan is lehessen venni. De most, ahogy a Bloomberg meg a többi lap foglalkozik ezekkel az ügyekkel rendszeresen és mérehatóan, egész egyszerűen sokkal inkább szem elé kerülnek, és valószínűleg ezért is lehet ez, hogy az idén egy ilyen fő téma tudott lenni. Igen. Kicsit felnőtt a videójáték sajtó, ez én úgy érzem. Én úgy érzem inkább, hogy nem felnőtt, hanem olyan szempontból átnőtt, ahogy mondtad a Bloomberget, hogy a mozis és tévés zaklatási botrányokat sem a mozis és tévés szaksajtó borította, hanem a New York Times. Igen. A New York Timesnak az ilyen témákra specializálódott részlege, és itt is ugye akár csak a Bloomberg nem videójátékos, vagy nem nerd, vagy nem semmilyen szaksajtó, az más, az egy hagyományos értelembe vett, nagyon sok témával foglalkozó sajtó, ahol van már olyan ember, aki még ha ebből a környezetből is került oda, de tud ezzel foglalkozni. Ugyanis, és ez nyilvánvalóan az egyik fő oka, hogy a szaksajtó az mindig valamilyen szinten belterjes. Vagy nem csak, hogy belterjes, 5-10-100 ezer szállal kötődik a gazdaállathoz, a gazdaállat pedig a játékgyártás. Igen, tehát nem áll érdekedben megírni, hogy az Activisionnél mekkora gecik. Hát nem, meg ott dolgoztál igen. Előtte, vagy ott akarsz majd dolgozni, vagy valaki ott akarsz vagy, dolgozni. Vagy havered ott dolgozott már. Tehát azért ezek nagyon összefolynak ezek a dolgok. Tehát amivel egyébként nem menne semmi baj. És nyilván a másik oldala, ami két oldalról közelíthető meg, az egyik az alapvetően a céges kultúrák az egész világon sajnos ezt a férfi uralmat, vagy én nem is tudom erre mit mondani, de a férfi simsovinizmus felé mozdultak el, és a videójátékipar most kimondva, vagy kimondatlanul a férfiaknak a szakmája volt nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig. Tehát nagyon kevés stúdióban voltak nők egyáltalán, mondjuk akár 20 évvel ezelőtt, amiket nyilván ezek megváltoztak az elmúlt időszakban, de meg kell nézni, hogy hány női producer van, vagy hány nő van vezető pozícióban ezekben a cégekben. Nem találsz sokat. Tehát nyilván ezekre manapság meg trendi figyelni, amire azért kéne figyelni, nem azért, mert trendi, hanem mert ezek a nők, ezek ugyanannyira értékesek, hogy megérdemelnek minden ilyen kiemelés, mint bármelyik másik férfi kollega. De csak az a baj, hogy mivel ekkora túlsíkban voltak a férfiak, ezért gondolom sokan elhitték, hogy megtehetnek akármit, vagy megtehetnek bármit. És én személyes példákon tudom ezt egyébként a saját feleségemnek az ilyen történeteiből, amikor így bennem felmegy a pumpa, hogy valamilyen középvezető főnökük az itt a nőket kvázi ilyen soft molesztálja a saját munkahelyükön, hogy jó, csinálj ez a ruha, meg kiemeli a melleidet. Hát ilyet hogy a faszomban mondhatsz te bármikor, bárhogy munkahelyen férfiként nőknek, csak erre feleségem legyint, hogy hát mindig is ez volt. És ez a kurva nagy baj, hogy ez a mindig is ez volt, és akkor úgy gondolják, hogy ez elfogadható, és ezekből én nagyon sokat olvastam utána, mert nyilván személyesen is érint minket, és hát engem nagyon, nagyon kiborított, hogy tényleg ez főleg egy játékfejlesztésben ez ennyire ilyen dolgok megtörténhetnek, hogy milyen szintű megalázásban volt szeretnek a szerencsétlen nőknek részük, az teljesen döbbenetes. Munkahelyen kívül a szakmai zsarolások, hogy a legtöbben azért nem szóltak semmit, mert megfenyegették őket, hogy többet ebben a szakmában nem helyezkedhetnek el. Amit gondoljatok bele, ott ül ez a 10-15 kurva nagy amerikai cég, a 99%-uknak egy fehér férfi a vezetője, és ezek körbe telefonálgatják egymás, hogy azt a picsát nevet fel többet, mert mit tudom én, gond van vele. És ennyi egy embernek a karrierje. Tehát, fú, undorító. Röviden is tömően. És kicsit megvan a párhuzama az előző témával, hogy ugye azt hittük, hogy a Cyberpunk után nem lesznek ilyen dolgok, aztán dehogy nem. Hogy itt is a Blizzardnak azért már keményen nekimentek ilyen dolgok miatt, és erre meglépnek egy olyat, hogy kineveznek két új vezetőt, társelnöknek, egy férfit és egy nőt, és a nő kevesebb fizetés kap. Igen. Tehát ez ilyen agyfasz, hogy nem érted. És senki nem érti, igen, hogy ezt így hogy. Főleg, hogy ugyanebben a pozícióban. Tehát nincs az a baj, tehát nem kell egy nőnek többet fizetnie, mert nő, és nem kell egy férfinek többet fizetni, mert férfi. Tehát próbáljuk ugye az embert, nyilván szakmai alapokon kellene, ugye álmodik a nyomor, de szakmai alapokon kéne a fizetéseket is izézni, de nem is értem. Jó, mondjuk a Bobby Kotikot, hogyha valaki látta már így bármikor, bárhogy, hát abból a csávóból én tehát ugyanaz a kategória nála, mint a, hogy hívták azt a csodamogult Weinstein? Henry Weinstein. Tehát nálam ugyanaz a két ember, ezt most mindenféle bántás nélkül mondom a Bobby Kotick fanok felé, de hát tehát fú, bazd meg. Szerintem nincsenek Bobby Kotick fanok. Bobby Kotick fanok, és itt ez az, hogy itt ez az a pont, ahol nem kéne számítson, hogy fehér férfi vagy fekete nő vezet egy céget, vagy hogy fekete férfi vagy fehér nő, én azt gondolom, hogy ez a kategória, ami innen teljesen a normalitás része kéne, hogy legyen, itt leginkább az számít, hogy normálisan kéne viselkedni nemtől, bőrszintől, meg minden beállítottság való tekintettel. Tehát van egyfajta normalitás, és ez a normalitásban nem tartozik bele az, hogy legyen az a kollégámat, legyen az akár nő, akár férfi, azt fizikailag, vagy szexuálisan, vagy bárhogyan is zaklassam. Tehát ez a nonsense kategória, amit az ember döbbenten hall, mert bár vannak saját tapasztalatai is a kérdésben, de azt gondolta volna, hogy az elmúlt 5-6 év azért szolgált annyi bukástörténettel, legyen szó amerikai producerről, vagy a nem jut eszembe a neve hirtelen. Színész. House of Cards, segítsetek. Itt van a nyelvemen, csak késő van. Kevin Spacey, és még sorolhatnánk jó pár hollywoodi színészt, producert vagy akár rendezőt, hogy itt azért emberek komolyan megbuktak. És ha másnak nem, ezeknél az embereknél a játékiparban nem jött az át, hogy opszi, akkor itt most vége, mert hogy ha más nem, ha nem is leszek jobb ember holnaptól, nem ezt a tanulságot vontam, hanem azt a tanulságot, hogy ebből kurvára bele lehet bukni. Nem? Nem volt én ez? Én nem is értem. Úgy gondolták, nem, lehet ezt tovább csinálni? Nem értem. Hogy mi? Tényleg érthetetlen. Igen, és főleg, hogy nem kezdtek el legalább takarítani. Mert ezt tapasztalatból tudom, de szerintem mindannyian átítettek már, hogy mindig vannak azok a személyek, azok a gócpontok, akikből, ahonnan ez jön. Akik ezt az egész kultúrát igénylik, vagy maguknak tudják, és viszik magukkal a többieket, és azoktól, főleg egy ilyen nagyobb cégben egyetemen meg kell, vagy meg lehet szabadulni. És nem gondoltam, mit gondoltam, nem is értem, mit gondoltak. Ez kicsit olyan, mint amikor egy teljesen random férfi férj, mondjuk szanaszét csalja a feleségét minden héten 5 másik nővel, majd ledöbben, amikor egy étteremben mondjuk a egyik izéje, szeretője pofán vágja, nem? Tehát ez nagyjából ugyanaz a sztori, hogy mi a faszomra számítottak. Tehát mit gondoltak? És így teljesen előttem van ez a Bobby Kotick is, itt az összes ilyen szart eltusolták, meg legyintett rá, meg kiröhögték ezeket a ízéket, hogy jó, mit tud csinálni, hülye kis picsa. Tehát kb. Nagyjából valószínűleg ez ment itt évekig. Igen, meg a hozzákapcsolódó képmutatás, hogy ugyanakkor diverzitásmenedzsert alkalmaznak, persze. Kivonulnak a Pride-ra, és úgymond mutatják, hogy milyen jó emberek ők, közben a háttérben meg rohad az egész. Igen. Tehát ennek a kettős mérce, meg az iszonyatos képmutatás, ami ezzel társul, az külön hányingérkeltő. Na, jó negatívak lettünk így a végére, de ahogy a Mackó is ígéri, lesz ennek a cikknek egy folytatása, ami az öt pozitív dolog, vagy öt pozitív trend, ami 2021-ben pozitív irányba befolyásolta a játékosok életét. Ez még egy kicsit várni kell rá, de még idén megjelenik. Podcastünk idén már egészen biztosan nem lesz, de jövőre lesz. Méghozzá megpróbáljuk kicsit megkavarni a formulát. Nagyon valószínű, hogy új neve lesz az egésznek. Kicsit rebootoljuk azt a 15 éves gamer podcast történelmet, ami van. És kicsit új formában, de a jelenleginél jóval gyakrabban tervezünk podcasttel jelentkezni, úgyhogy erre nyugodtan számíthattok. Juhu! Jaj, de jó! Ami még éppen folyik, szavazzatok az évjátékaira, kedvenceitekre mindenképpen. Fut egy nyereményjátékunk, ha abból szeretnél nyerni valamit, ott a lehetőség, csak egy kommentet kell bedobnod. Illetve a szavazás lezárultával természetesen létrejön a szokásos olvasói toplistánk az év utolsó napján, pedig a szintén megszokott szerkesztői toplisták. Nem tudom pontosan ez a podcast mikor fog megjelenni, ez nagyban MC Mackó idejétől, illetve elérhetőségétől függ, de azt gondolom, hogy még karácsony előtt, vagy legalábbis karácsony környékén, úgyhogy vagy előre, vagy utólag boldog és békés ünnepeket kívánunk mindenkinek, és egyben boldog új évet. Boldogat, kedves olvasók! Használjátok ki az időt a játékra. Igen. Játszatok sokat, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!